Sziasztok, ez itt a BB Rádió, mondhatni végre. Megint, mert egy perccel is itt voltunk, meg előtte három hónappal is valamikor itt voltunk. Igen, nem tudom, de nagyon sok idő. Sok idő eltelt. Tőletek, hogy miért nincs rádió, meg minden az kemény. De igazatok van, baszogassatok minket. De ez egy jó leső. Hát megérdemeljük. Az az igazság, hogy annyi elfoglaltság van, például ma is, tehát ma próbálunk egy rövid rádiót csinálni, nekem most szájtett elfoglaltságom lesz, de ez előtte elmondjuk, hogy egy klasszikus kőmetállal kezdtük, ez a Saxon, tól a melyik szám? Wheels of Steel. Szerintem 80-as pontosan ez a szám. Valami 80-as évek legeleje, és ugye emlékszem a 80-as évek, amikor gyerek voltam, hogy volt Saxon koncert Magyarországon, és ez nagyon nagy dolog volt. De nem voltam ott sajnos, mert nem szeretem kifejteni akkor se. Meg most se szeretek, bár Joe Satriani is itt volt, és majdnem elmentünk, de csak majdnem. De te voltál valamikor Satriani, vagy ez nem Satriani volt? Után jó volt, csak is annyi dolgom volt, hogy nem tudtam ezt egyszerűen beszorítani. Lássul szerintem a Sárkánynak a születésnapján volt az ráadásul. Akkor biztos nagyon örült neki, hogy elmentél a koncertre. Az... Nem mostani voltam, ugye nem mentem el. Ja. Azzal teszem, hogy valahol el tudjuk menni azért útkal mindenképpen, lehet, hogy ez így is jön. Igen, ugyanis lesz egy fantasztikus Star Wars összejövetel szeptember 22-én a Pólus moziban, azt hiszem, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de remélem ott. Ki lehet googlizni különben, és ott lesznek mindenféle dolgok, például lesz a klasszikus magyar gyártmányú Star Wars képregénynek egy újra kiadása. Hát nekem ezzel kezdődött a te is képregényes vagy, lebuktál, kész. Kész. Nem más. Képregény az képregény. Nem. Így van, így van. Bár lehet, hogy ma már nem érzik el a képregényt, akkor még többen értik el, nem csak ez a kódjának volt. És ugye az a birodalom visszavág verzió kerül levetítésre, amit én először láttam. Tehát a Csillagháború univerzumban a birodalom visszavágot láttam először, ezt a verziót, ezt a magyar szinkronot, amit most lehet levetíteni. Ebben még Téri Sándorra lett hangszorulnak a hangja, ami egy nagyon-nagyon érdekes karakterű hang, és én nagyon csípem, én nem csípem egyébként a normális hangszoruló hangot, akit is hívnak, bajba vagyok, mert tudom. Én nem tudom viszont, pedig valamikor biztos tudtam, de a franc sem emlékszik. Mindig jó Harrison Fordnak a hangja, de most nekem sem jut eszembe. Csernák János. Csernák, igen, igen. Amire a Déli Sándortól a miért jobban bírom, még amikor akkor először néztem ezt a moziban, akkor fura volt nagyon ez a hang, de valahogy elkapták, tehát én ezt csíptem ezt a hangot. Sajnos aztán közben már ugye eltűnt a Déli Sándor, mint szinkronhang, ez a Star Wars témából, de ez az első eredeti, és a lényeg is felújítatlan, tehát ezt még nem masztereljük azt, nem tudom ezt, hogy szerezték meg, hogyan intézték el a hallgatókat hozzá, de ez egy külön történet. Van rá esély egyébként, hogy sehogy. Tehát én ezt el tudom képzelni. Ilyen kalózvetítés, nem? Egyébként azt hiszem, hogy szintén szeptember 22-én lesz egy másik közönség találkozó, mindjárt mondom, amiről már beszéltem Baninak. Nem, az minket annyira nem érdekelne. Kérlek szépen, egy olyan sorozat, amire egy bizonyos beszélgetés alatt én azt hittem, hogy az csak engem érdekel, és kiderült, hogy az Asztal társaságnál, aki ugye belőled, Bohos Kornélből, Kati Bélából, és még sokan másokból álltak. Most igen, szeptember 22-én lesz egy találkozó, a Csengetett Milord közönség találkozója. Igen, ami abból a szempontból érdekes, bár most elég fura, hogy a BB Rádióban Csengetett Milordról beszélünk, hogy ugye ez a bizonyos csapat, aki már volt kint Angliában és elég aktívak némely dolgokban, ők meghívták a még élő színészeket. Nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan nézték ezt a sorozatot, illetve hogy Hurka például te nézted, de is egyáltalán tudod, hogy miről van szó. Én nem, de nagyjából tudom, hogy miről van szó, viszont engem a Star Wars sokkal jobban érdekel, meglepő. Nem baj, ezt most végig kell mondanom, jó. Tehát Sue Pollard, aki Ivy-t alakította, Suzy Brand, aki Miss Poppy-t alakította, Catherine Rabbit, aki Miss Sissy-t alakította, egyébként ő ugye leszbikus volt a sorozatban, tehát már ott elkezdődött ez az őrület. Aztán Amanda Bell, ami aki Rose-t alakította, Michael Knowles-t, aki ugye Mr. Teddy-t alakította, és Jeffrey Holland, aki James-t alakította, illetve Perry Benson, aki Harry-t alakította, ők itt lesznek szeptember 22-én. Ezt azért mondtam el egyébként, mert mindenki azt hiszi, vagy én azt gondoltam, hogy csak én vagyok ilyen hülye, hogy ezt a sorozatot nézem Magyarországon, és érdekes módon Magyarországon ennek nagyobb sikere volt, mint Angliában. Na mindegy, ezt csak úgy idézőben szóltam ide be. Egyébként igen. Valószínűleg egyébként sokan ezt ilyen kocanézőként néztek. de kocanézőből könnyed, hogy magával ragad. És pont tényleg a szinkron hangokat. Szerintem egyszer sem röhögtem, hogy tapozott a szám, de valamiért... Hát az angol humor az egy ilyen nem azért nézett, mert röhögsz. Hát, hát ugye... Biztos, hogy sokat tapozott, mert a szinkron is megszínű. Igen. Szóval. De visszatérve, most ami a lényeg, hogy itt Darvai Attila valót találkozunk. Darvai Attila, ugye? Aki kicsoda? Nem Darvai, a Fazekas Attila. Fazekas, igen. Fazekas Attilával, aki meg egy zseniális magyar képregényrajzó, hogy ő csinálta az Eredeti Csillagháború képregényeket. Hozzáteszem, ugye lehet, hogy lesz lehetőség beszélgetni vele. De magyarázzuk már el, hogy mik ezek az eredeti magyar képregények, mert szerintem nem egyértelmű, hogy ez mi. Tehát ez nem licenszelt cucc. Na ezt úgy képzeljétek el, hogy ezek fekete képregények, ugye akkor itt szocializmus volt, és nem lehet. Egyébként fekete-fehér, de most nem erről beszélünk. Igen, arról beszélünk, hogy ez, de nem tudom, hogy ez a technológia tudod, hogy ez hogy készült. Hát gondolom úgy, hogy megnézették vele a filmet, és akkor csináld meg. Fejbe. Te azt, hogy megkapta, vagy hát, mit újra nézhette sokszor? Mi? VHS. Nem volt VHS-ik. Az kemény. Megnézted a moziba. Megnézted a filmet, szerintem ott a moziba csináltam a vázlatokat. Lehet, hogy megnézted többször például. Lehet az volt, hogy egy hétig bennült rajta a minden vetítésen, és akkor jegyzetelt. Mondjuk a tantíznét, ugye amit a Blockade Runner-nek is neveznek, közöttékos módon, ugye az Eredeti Csillagok háborúja elején a hajóra menekült, meg ugye most a... Ja, Leia hercegnő hajója, amit a Darth Vader tönkretesz. Így van. Az például teljes módon nem stimmel a képregény, tehát tök más fajban látható erre nem emlékezett, de egy csomó dolog meg annyira brutáljól le van. Ez hozzáteszem, amihez hozzá lehet férni, azok a fotók. Úgyhogy akkor még nagyon mentek ezek a Csillagok háborúja képek, nem tudtuk találkozni. Ilyen érdekes fotóformátumban 8 forintért lehetett kapni, ezeket gyűjtöttem, volt 500 darab. És ezeket egy valami pecski fotós csinálta, sose tudjuk meg, hogy ki volt az, már jó lenne. Aki mozivetítéseken fotózott, meg magazinokat fotózott, kinti magazinokat beszerezte. És szerintem ilyen anyagokból, ilyen fényképek, magazinok, ilyenek külföldi magazinok alapján rajzolnak. Szóval valami elképesztő tehetség ez. Egyébként az érdekes, hogy ugye abban az időben emlékezetből tudtak egy hasonlót csinálni, vagy néha megtévesztésig ugyanolyat, és most meg, amikor rendelkezésre áll minden technika, az anyamat eldobom, amikor... Ja, igen. Csak elemekből tudja összerakni. Elemekből meg, hogy ide rakja a feliratot, lentről, föl, meg föntről, és ennyi, de rajzolom valamit, ami... De most ugye, hogy nyilván ez most egy kisebb, ez most ugye egy munkával kapcsolatos, amit említettél, de én arról beszélek, amikor nézek egy filmet, és annak megnézem mondjuk a második részét, és semmi nem stimmel benne az első. Nem tudom kapcsolni az első részhez, mert nem olyan az autó, nem olyan az űrhajó, nem olyan a motor. Miért bántod az utolsó Jediket? Ez annyira nem méltó. Hát a Ryan Johnson most alakított, hogy van Ahmed Best, aki a Jar Jar Binks-et alakította, aminek így a karrierjét állító kerékbe is törte teljes mértékben, bár ugye ő nem látszott igazából, csak egy cíli modell volt. Hát illetve nem őt elt arról, hogy ilyen hülye fasz karaktert írtak neki, tehát... Így van. De mindegy, oké. Mondjuk neki sok alakításra nem van, mondjuk beszélnie kellett azért. De mindegy, hát neki állítólag annyit, és hát most van a széles évfordulója az epizódban, az a 20. Nem jövőre? 19, nem? Vagy 99 és 19-ben lenne. Most lesz a valami. Lehet. Ezzel kapcsolatban előkerült Ahmed Best, aki nyilván most azért van hírnevet is próbál kreálni, már ne legyünk naivak, itt mindenki azért nyilatkozgat, meg ilyen faszbúkodik, meg irítázgat, meg minden, a pénzt akar keresni, tehát nem szar, hogy bele lesz kúrva egyértelmű. Hát és azért egyezzük meg, hogy azért Ryan Johnson is úgy tűnik, hogy tönkre ment a Star Wars-ba. Szóval... A poén az, hogy Ryan Johnson kiálltak meg beszélni. Ez a legnagyobb poén. Kiállt mellette. Na, innen Ahmed Bestnek még 20 évre, így mondom, neki a filmes karrierjét tönkötött a Jar Jar Binks terepen, most hogy Ryan Johnson kiállt mellette, most aztán kapáltuk a csávon ott terepén, neki annyi mellette megbolázva nagyjából. De hát ugye Ryan Johnson a maga szinte. És Ryan Johnson ugye egész idáig védte a Disney nagyon, de azért most így jönnek azok a hírek, hogy elkaszálták azt a trilógiát, amit ő csinált volna, ami hatalmas meglepetés. Szerintem ez a trilógia, ez eddig is csak mese volt, amivel a köztudatot etették, hogy ne legyen ciki, hogy egyszer csak kivágják a... Fele tudja. Még a Obi-Wan Kenobi trilógiában bízok, hogy ezt egyszer megcsinálják. Hát nem áll, hogy a Szólóról csak akarnak trilógiát csinálni, ami egyébként nem izgi. Hát nem áll. Lehetne, benne lenne a sztoriban, de nem akarnak, hogy megint alkoszkodnak a Szólóban. Jó, hát most, hogy megbukott, most már valószínűleg nem akarnak, de az első filmet még nagyon úgy rakták össze, hogy azt folytatni akarják. De valami ilyesmi, hogy most tudott haverom, hogy neki ment oda valami Star Wars jutott a srácoknak a Ryan Johnson, és valamit nyilatkozott ott azok, hogy Jedi is azzal még jobban megdalálta magát. Szerintem Ryan Johnson menjen a picsába. Tehát vége van, vége van. Hát most már a Disney se védi, senki nem védi meg. Viszlát. Jar Jar Ebre viszi semmi maró hülye, de a Ryan Johnson aztán még jobban maró hülye, pedig már nem semmi. Ryan Johnson jobban beszopta, és a 8 az szarabb. Szerintem az szarabb volt. Nagyon sok mint szempontból. Mint az epizód 1? Nem, mint a 7, de az 1 is. Mindennél szarabb volt. Az az igazság, hogy a 8 az mindennél szarabb. Igen. És Ryan Johnson mindenkivel szarabb. Egyébként ilyenkor csak egy rendezőt lehet okolni? Vagy egy vagy most ezt ugye, hogy... Figyelj, Kathleen Kennedy, leves. Hát az, hogy idáig meg tudta tartani az állását, azt szerintem... Hát figyelj, én arról hallottam, hogy helyre lett rakva, a Disney fővezér nagyon keményen, gyakorlatilag meg is alázta, persze csak belső körben. Semmi, nincs gerincük. Nagyon híres filmről beszélek, mint a Távadás 2-ről, akkor ott senki nem, ezt egyedül csináltam, senki nem lát, moziba láttak először. Az lehetett, hogy a kurva szar. De akkor annyi, hogy akkor én elbasztam ki, de nincs ott más. Senki nem. Én is elgondolkozom, amikor látok egy filmet például, most a napokban megnéztem egy mozifilmet, az a címe, hogy Alfa, nem tudom, hallottatok-e róla. Egy ilyen... Én nem. Igen. Igen. Na, ez a film, ez, de maga az ötlet egyébként tök jó lett volna, mert a trailer alapján nekem a kutya-ember barátságnak a kezdetéről kellett volna, hogy szóljon. Tessék? Kb. Erről szólt, de amit el lehetett baszni egy filmbe, azt mindent elbasztak itt. Na, az nem volt. Hát azért itt 20 ezer évvel ezelőttről beszélünk. Hát figyelj, hogyha azt mondod, hogy 20 ezer éve nem volt gender ideológia, akkor te szexista vagy. És ja, az lehet. Majd előbb beszélhetünk is egyébként, összeírtam magamnak ezzel kapcsolatban pár dolgot. Visszatérve erre a filmre, ugye itt tényleg amikor megnéztem, akkor folyamatosan az a gondolat járt a fejemben, hogy ezt nem nézte meg senki így a moziba kerülés előtt. Tehát, hogy tényleg ez a színészi játék, ezt valaki komolyan gondolta. Tehát ez a teljesen barátok közszínvonal, vagy még az alatt, amikor egy költségvetés szempontjából nem lehetett egy ilyen nagyon low budget film, mert mindjárt kitérünk a low budget filmekre is, ugye itt egy Hurka által javasolt sorozatot majdnem megnéztem, 80%-on vagyok egyébként a sorozattal, tehát egyszerűen lehidaltam, hogy a faszba lehet így elbaszni egy filmet, mert az ötlet jó, szerintem pénz volt rá, tehát nem volt annyira gagyi. Ezt már nevezhetjük jónak, de igen, tehát abszolút eladható szarság lett volna, hiszen mindenki szereti a kutyákat, meg az állatokat, meg amúgy is, hogy ez divat, de ez kibaszott túl szar filmet. Azt meg kell érteni, hogy szerintem ma már a filmeket is csinálják. Tessék? Ma már szerintem a filmeket marketing is csinálják. De még mindig születnek jó filmek. Hát igen, amiben marketing is nem szól be. De most mondok... Szerintem van egy marketing csapat, aki bedobál ösztönöket és azt kell csinálni, és azok szokott rendezők. Igen, csak ugye az a baj, hogy a rendezők, tehát most hogyha van egy jó színész, tehát láttunk már olyan filmet, amikor szar volt a rendezése, nem volt jó a dramaturg, de legalább a színészi játékot tudtad értékelni. Az a baj, hogy egy olyan filmet, amit nagyon csak részben lehet értékelni, tehát ezt még én sem tudom velem. Az a baj, hogy egy jó rendező se tudja megmenteni, de már Ryan Johnsonról beszéltünk, Ryan Johnson szerintem egy szar rendező, nem is kérdés. Hát igen, amikor szar rendező, szar színészekkel dolgozik, abból valószínűleg sok minden. Valamilyen alapon beválogatja át a producerek, akik elve egy ilyen szart akarnak csinálni, ők valamilyen alapon kiválasztják a rendezőt. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Star Wars 8-nál nekem konkrétan a rendezéssel van bajom, nekem az írás az, ami a legjobban fájt. Tehát, hogy alapvetően annyira buta szarnak írták meg az egészet, hogy... Hát ez az. De mondjuk a Rének a szerepe, ugye egyértelmű egy olyan csajról beszélünk, aki nem alkalmas. Figyelj, nagyon durván bele forgatok, mindbe, nagyon durván bele szól a rendező, még ezt kinyerzik is akár. Hát persze, meg nyilván ez nem úgy néz ki, hogy meg van csinálva a forgatókönyv, és akkor azt betűre megcsinálják. Ez nem így megy. Ezt ő találta ki, ezt mondjuk, a múltkor beszéltük. Ilyenek vannak. de azért sok hülyének kell együtt dolgozni, hogy egy ekkora szemét szól. Persze, de ugye ezek apróságok, és azért alapvetően a sztorinak a fordulatait, meg a fontosabb pontjait, azt nyilván az író találja ki. És igazából azt a rendező sem nagyon írja felül, esetleg más környezetbe rakja, vagy ilyesmi. A rendező nagyon meghatározott, hogy lesz. Tehát az brutális. Hát mindegy, mert ahogy mondtad... A forgatókönyvért, mert ez a forgatásra fog kiderülni, hogy mi lesz a vége egyébként. Tehát a forgatókönyvtől azért el tudnak térni. Persze. Meg belenyúl a forgatókönyvére. De hogy itt ráadásul az egész Ryan Johnson volt, és szerintem már az írástól elkezdve ez egy rakás szar szar volt. Ilyen ideológia szarvezérrel, hogy a producerek csinálják a filmet, meg egy ilyen ideológiai szarvizni. Ja, tényleg? Ő a droidokat fogja fölvenni magának, megcsinálják azt a szart, amit ő vettek. Persze. Felesleg is ezt hozni. Hát vagy akik ugyanazt az ideológiát vallják, mint ő. De egyébként Kathleen Kennedyről azt az előbb nem mondtam el, csak elkezdtem, hogy elvileg belső körben ott ő meg volt alázva, mint a szar, ugye ilyen Disney fejesek között, és elvileg le akarják cserélni, csak senki nem vállalja el a munkát. Senki nem akar a Star Wars feje lenni Kathleen Kennedy után, mert annyira összeszarta az egészet. Bazd meg, hívd már fel a Disneynek a vezérét, hogy ne vállalod. Picsám, megszerezzük, bazd meg. Biztos hallgatja a BD Rádiót. Ha valaki tudja a Disney fővezér telefonszánt, akkor Bálinak juttassa el e-mailben, vagy valami. De tényleg, tehát jó Star Warsunk lesz akkor. De egyébként, ha már így beszéltünk, és szóba kerültek ugye a 80-as, 90-es évek, meg az, hogy ma lehet-e jó filmeket csinálni. Én úgy emlékeztem, hogy ezt a filmet, amit most beszélni fogok, ezt Bunny ajánlotta, de szemmelgyőződésre állítja, hogy nem. Atomszőke. Tehát ilyen akciópicsa főszereplő feminista. És pont ez a lényeg, hogy ebben a filmben elmondta, én úgy emlékeztem, hogy az ajánlásból elmondta, akkor lehet, hogy a Béla mondta, és nem szólaltál meg, vagy nem tudom. De pont, igen, ott ült melletted, és lehet, hogy ez a, nem rádióban volt, hanem ez a... Nem. Úgy ajánlottad nekem, ott ültünk a izé, a Kornél értelmes kajátunk, és filmekről beszélgettünk. És én úgy emlékeztem, hogy te ajánlottad, hogy azt hiszed, hogy ez egy szar film, de hogy kurva jó volt. De tényleg jó volt. Kurva jó volt. Mindjárt a lényeg az, hogy ebben az atomszőkében tényleg, ezt én is azt gondoltam, hogy egy Tomb Raider lesz hasonló, ilyen feminista izé lesz, és egyébként nyilván, mivel egy kém főhősnő az egésznek a főszereplője, ezért ez benne van, de ez most nem úgy kell elképzelni, mint a szokásos hülyeséget, hogy a 40 kilós csaj végigveri a mafiózókat. Atomjaira szedik. Fossáverik, széjjel barmolják, tehát végre kap rendesen a főhősnő is, éppen hogy csak túléli. A végén egyébként aztán persze ő is szuperré válik, tehát semmi ízét, pirulát nem szed be, amitől szupererő leteszelt, vagy ilyesmi, hanem az lehet. De mindegy, a lényeg az volt, hogy a filmnek egyébként olyan sajátos hangulata, amiatt ugye a berlini fal leomlása környékén játszódik, ugye ladás üldözések vannak benne, régi autók, régi technológiák, stb. Ez ad egy olyan hangulatot, ami szerintem mondjuk egyedivé teszi. A színészi teljesítmény abszolút jó benne, tehát jól eljátsz, hogy verik agyon. A legutolsó jelenetet leszámítva egyébként, mert tényleg adok-kapok van benne, tehát nem arról szól, hogy egyedül bemegy, aztán szétbarmol mindenkit. Jó kedved? Hát, hogyha élvezed, amikor nőket vernek, akkor de egyébként simán. Figyelj, van benne hangulat, tényleg. Az a baj, van benne egy kis gender, van benne egy kis buziskodás, de ettől függetlenül, mondom, ez a régi autó. De ha már ezeket szóba hoztuk, akkor hulkák. Most mondok neked valamit, ugye nagyon mondtad meg, hogy milyen kurva jó autó. Bosszul állok, és megnézted. Hát ezt nem néztem megnézni, mert rettenet. De várjál, de elkezdted? Na. És pedig jutottál? Remélem nem akadtál fönn azon, hogy a fővősnek a cégé egy kurva szar. Ezen nem akadtam fönn, akkor jó. Elsőítottam szerintem valami olyasmi, Loki meghal. Igen, az a kurvára az eleje, a legelső jelenet. Igen. És utána meg, nem is tudom, megjelenik a pókember, és nagyjából a vége, meg valami itt a hárkába alkalmazkodnak, hogy nem bírál találkozni a nyomásra. Aha. Igen, ilyenek vannak. Hát az első fél óránál gyakorlatilag bealudtál. Igen. Hát jó. Megegyeztünk el azt mondani, hogy ez kurva szar. Nem, az kurva jó. Egyébként. Hát pont ez az, hogy nektek, akik dedósok vagytok, és ilyen balfasz filmeket néztek, ugye itt valószínűleg tudjátok követni a vonalat. akiben nem. Ehhez azért látni kellett az előzményeket. Tudtok ki ez a Loki például? Innen van elhasznod az egész, tehát innen már meg a lábát, nem értem, hogy ez... Hát mondjuk le is szarják a kezdet, ez nem érdekes már, hogy arra számít, hogy mindent megnézed. Ez a Pokémon, akkor bejött a Pokémon rajzfilm, nagyon sokan nem értük, hogy egyetlen egy lényege volt a Pokémonnak, hogy gyűjtsd össze mindent. Tehát mindenféle ilyen Pokémon szírt alatt lehet kapni, és az a lényeg, hogy eladja a rajzfilm a merchandising-i szarságokat, mert is kicsit ilyen, hogy őket nem érdek, hogy van annak az előző részt. Kész. Úgy arra számítanak, hogy te mindegyiket nem tudod. Jó, de érted, hogy ez a 20. film a franchise-ban. Persze. Tehát, hogy ez konkrétan a 20. Tehát ezt most még csak nem is túloztam, hogy a... Ilyen szart csináltak van. Hát gyakorlatilag. Vagy lehet, hogy 19. de tök mindegy, tehát nagyon-nagyon sokadik. És azért sajnos egy idő után... Sajnos nyilván módon azt mondom, hogy nekem elég sok kivaradt. Hát ez nem baj. Egyiket se láttad. Nagyjából 18. Szerintem az bosszú állok egyet már. A pókembert nézd meg. Pokémon azért nézd meg, valami szar. Ez tényleg, tényleg szar is. Ebben... De arra még mindig kapható vagyok, hogy megnézed, és akkor elmondjátok nekem, hogy miért szar, mert én egyébként nagyon szeretem azt a filmet. A Pokémon, mint karakter a kedvencem, gyerekkoromban csak Pokémon-es képregényeket vásároltam. Mert az jó. Egyszer Fantomot, mert hasonlított a ruhájuk, mondtam, hogy emlékszel-e. Szerintem a Fantomra egyáltalán nem hasonlít, de lehet, hogy valaki másra gondol. A fejénél, meg a szeme, ugyanaz. Halvány fogalmaim voltak, hogy nincs ma megtan egy-két regény volt, Superman, hasonló 69-es szám Németországból, pedig nekem Superman volt a kedvencem, ez hogy lehet, ez a nyomorú balfasz. De Superman is egy nyomorú balfasz. De nem látszik, hogy nyomorú balfasz, tehát ránézel, és hogy nem nyomorú balfasz. Hát, hogyha Supermanre nézel rá, akkor nem, de hogyha Pókemberre nézel rá, akkor rajta se látszik, hogy nyomorú balfasz, viszont hogyha Clark Kentre nézel, de a filmben balfaszabb. Ez a rész az a képregényben nem jött ki. Már hogy melyik? Nem. Így van. Hát hogyha sokat nem olvastál, akkor biztos nem. De amúgy a Pókember is, tehát azért nem volt, a, tehát a képregényben nem volt ennyire balfasz, hogy a cipőjébe elesik, meg izé, ez a mély szintű balfaszkodás azért nem volt jellemző a képregényekre, szerintem. De javíts ki, ha tévedek. Egyáltalán jellemző rá egyébként. Tudjátok, mit nem esélyt, mint egy na. Ja, tényleg. Most nyilvánosan Amerikában, tehát most nem ülünk be. Igen, de ne gyertek ide, mert amikor ti ezt halljátok, nem vagyunk itt. Ez majdnem biztos. Ha csak valami csoda nem történik. Már edzeni egyébként lehet jönni. Ez jól működik. Vannak olyan, hogy remek, amit az emberek, amit nem is halljátok. Igen. És nem vontuk körbe magunkat olyan üvegfal, mint amire a Balázsék szokták. Igen, viszont... Ja. Akik most már ugyanannyit fizetnek a béletért, mint ugye eddig a fiúk. Na, ezt elintézték a drága feministában. Hát meséljetek erről nekem. Azt képzeld el, hogy bármilyen hihetetlen, ez egy magánvállalkozás, hogy egy magánvállalkozás, és egy magánvállalkozás az szerintem meg kéne határozhassa az árait, és ő nem diszkriminált embereket, ugye ezt értjük, bár esélyetlen miért, hiszen azt mondom, hogy én ezt nem szeretném engedni, mert nem úgy viselkedik, ahogy én ezt úgy gondolom, bár egyébként a diszkrimináció könnyűen volt egy olyan jelen, de mindegy, a diszkriminálják az valaki, tehát még nem akarok a gyűlöltöző faszparasztok legyenek a teremben, onnan meg az mindegy, hogy cigány vagy nem cigány, valaki mondjuk, ha például ezt a témát hozom fel, mert... Á, rasszista vagy, rasszizmus. A cigányokra nem az a baj, hogy cigányok, hanem az a baj, hogy viselkedik. Hát onnantól kezdve valaki normális, akkor mindegy, de hát ugye általában nem normális. Na most a vicc az egészben, hogy pozitívan se diszkriminálsz, tehát a te saját vállalkozásodban azt mondod, hogy én a csajokat olcsóban szeretném megjönni, mert én őket szeretném ezzel bűzíteni, hogy mindig, hogy csaj sportoljon, és ne féljen attól, hogy ide férfiak közé ne jön edzeni, és a többi, ezt nem teheted meg mostantól, mert mostantól ugyanannyiért kell adni vélet. Mert ezt ugye érteni kell, hogy az edzőtermekben általában férfiak vannak, és nők nem nagyon, hát, vagy nem annyira. Azért egy csomó terem. Hát figyelj, szerintem egyébként az egyharmados arány sem nagyon van meg a legtöbb helyen, tehát... De azért az nem nagyon vannak, hanem az azért egyharmados arány. Azért azt tegyük hozzá, hogy ez az utóbbi időre rohadt sokat változott, nem? Hát persze, azért mondtam egyharmadot és nem egy tizedet, tehát hogy... Nem lehet az ő egészséges életmagyuk az való jobb támogatni. Azt, hogy ők sportoljanak, súlyzeseket és végeznek. Meg nem is azt, tehát, hogy ők kevésbé érdekeltek, akkor nyilvánvalóan nekik adsz kedvezményt, hogy érdekeltebbek legyenek ennyivel. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű lenne üzleti oldalról. De egyébként, hogyha nekem van egy edzőtermem, és én a roma származású fiataloknak szeretnék kedvezni, mert mondjuk hátrányos helyzetűbbnek gondolom őket Magyarországon, mint bármilyen más rasszosztat, akkor azt sem tehetem meg? Egyenlő bánásmód, tehát például paras sportoló, mondjuk Rocky, és te olcsóban akarod érkezni, hogy jöjjön nektek. De itt ki van írva, hogy ingyen? Vagy nem is írva? Ez ki van írva, hogy ingyen, de szerintem ez már megszűnt. Meg ugye a IMBB profi sportolóknak is elvileg ingyen van az edzés. Viszont az nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy Németországban elfogadták, tehát ez már nem csak egy tervezet, elfogadták a harmadik nemnek a létezését, akit hogy is hívnak? Változó, azt hiszem, vagy változó. Valami ilyesmi. Mert nincs igazából konkrét neve, a lényeg az, hogy valami harmadik nem. Ilyen egyéb. Átküldte Hurka ezt a cikket, én azt gondoltam, hogy ez valami őrült tervnek a része, és hogy valami... Szerintem nem én küldtem különben, de mindegy. Ja, igen. Tehát a lényeg az, hogy míg ugye nem kedvezhetünk a általunk közvetett vállalkozásban semmilyen csoportnak, addig megjelent időközben egy harmadik nem, aki... Európa vezető hatalmát ilyet képesek. Tehát erre nehezik van, ugye általános iskolában azért tanultuk, hogy ez fog menő, de ezt most ezt a tudást ezt felül kell írni. Semmiféle tudományos bizonyíték nincs ebben, hogy ez szükséges, még kívánok nem szükséges, de ezt... Hát attól függ, mert vannak elmebeteg egyetemi professzorok, akik mindenféle hülyeséget behazudnak, és az, hogyha tudományos bizonyítéknak hajlandóak vagyunk elfogadni, akkor van. De szerintem ne fogadjuk el. Egyrészt. Másrészt pedig játszunk belőle egy zenét, és akkor utána folytatjuk a gender témával. Show how you feel. No time ever seems. ezt mondtad, hogy Cobra Kai-ból szedted ezt. Igen, ott találtam, úgyhogy lehet, hogy te is hallottad, de nem biztos. Ugye én a Cobra Kai-ja bajba vagyok, mert nekem a tévén nem játszol ezeket a fájlokat. Ami egy probléma. Bár még azt megpróbálhatod, hogy az asszonnyal megveteted. A banki faszom tudja milyen variációkkal, ami de neked probléma. De, mert hogyha ő megveszi a YouTube-ot, akkor a YouTube-ot azt lehetsz a tévé, nem? Hogy? Nincs internet a tévéden? Nem okos tévéd van. Jézusom! Ja, hát ez nagyon nagy baj. Most egy kicsit félbeszakítva a render témát, hogyha nem okos tévéd van, akkor ezek szerint a WC-d sem okos. Nem. Jó, a zene viszont a Foreigner-től a Head Games volt. Ezt bemondjuk, mert különben el lesz felejtve. Cobra Kai-ra még úgyis vissza fogunk térni, és esetleg akkor még Kurka még egyszer elmondja ezt a zenét pontosan. Az okos WC-t csak azért említettem meg, mert átküldtem nektek ugye egy cikket, hogy most már ilyen is van, hogy okos WC. Gondolkodik. Én is ezen gondolkoztam, hogy pontosan mire jó egy okos WC, és hogy azt a pár percet, amíg eltöltesz rajta, az... Na, egy úr soha nem töröl segget. Most elvesztettem a cikket, de rákerestek akkor a Velisnek a kínálatában, megtalálhatóak az aktuális okos WC-k, nem drága, mert 500 és 700 ezer forint között van. Én is most vettem egyébként magamnak WC-kagylót, 12 ezer forintért az Obiba, és rá 3190 forintért egy sima, egyszerű fadeszkát. Na jó, de ezek buták, nem? Tehát, hogy ez ilyen buta deszka, meg ez buta deszka és buta WC. Ez arra való, hogy a kulát kinyom magadból, és utána egy húzó mozdulattal, attól függ, milyen a leöblítő szerkezeted, húzó vagy nyomó mozdulat. Egyébként... És ugye ezek olyan pénzek, hogy elképesztő, hogy elmész egy ilyen fürdőszoba felszerelési üzletbe, vagy akárhova, vagy csendben, vagy minden olyan pénzeket költenek, mint baromságokat. Tehát ebből látszik, hogy elme baj van, mert funkcióban semmivel nem többet, még azt mondom, hogy olyan fürdesokkal szerint, de design budi kell hozzá. Design budi kell hozzá. Megtaláltam okos WC-k a Velisztől az otthonában. Mondjál már valamit a feature-ökről. 449 ezer forintba kerül a Luxor okos WC. Hát ugye meg fogtok lepődni, nem nagyon találok róla egyik konkrét leírást, amit tud. Valódi luxus élmény egy prémium luxus termékben. Bidé funkció. Hát magyarul kimossa a kis lukadat, miután elvégezted a dolgod. A vízsugár pozíciójának állítása. Magyarul nem te. Ki lehet bírni meg azzal, egyébként plusz 10.000 forintért bármilyen vécére ráaplikálható, meg van a világon zuhany is, de nem ez a lényeg. Vízsugár pozíciójának állítása, vízsugár erősségének állítása, mozgatható tisztítófej, masszírozó vízsugár, női intim mosó, egy gombos üzemeltetés, masszázsfej tisztító funkció, tehát magyarul a szaros masszázsfejet ugye le kell tisztítani a BSR-tól. Azt mondja, hogy mi van még itt. Automata öblítés, meleg levegőszállítás, automatikus érzékelő szenzor, instant vízmelegítő, ülő... Így van, meleg levegőszállítás, pontosan. Instant vízmelegítő, ülőke, hőmérséklet, szabályzás, öntisztító, fúvóka, hibakijelzés, távirányító. De azt mondom, minek? Távirányító, hát messze vannak a gondok, már meg kell. Aha. Hát nem tudod, hogyha messzebb vagy, akkor ki tudod mosni a pofádat. Az, és esetleg messzebb is ki tudja mosni a seggedet. Főleg ez a seggfejeknek, ez kifejezetten jó. Azt mondja, hogy soft close, lassan és zajmentesen záródó automata fedél, rejtett világítás, éjjeli fény, digitális kijelző, gyermekmód, közelítés érzékelő funkció. Ez arra való, hogyha mondjuk hasmenésem van és közelítek a WC felé, akkor már előkészíti, hogy itt egy... Aha. Na, hát ezt tudja egy Luxor okos WC, de egyébként azt hiszem, én a Basic-et olvastam föl nektek, mert van ám itt sokkal drágább ér is. Nem már, hát full extra. Van 500 ezer ér. Figyelj, hogyha 1 millió alatt adják, akkor szar. Nincsen beépített tévében. Hát de nem látod, mert mögötted van, meg alattad. Tehát van lipari, fali okos WC, de azon ott van a... De nézzétek meg, hogy ugye itt van három darab képesztője, a hallgatók kedvéért próbálom a vizuális részt. Itt ugye nincs WC papír a környéken. Itt sincs, ott viszont van. Tehát akkor feltételezem, hogy itt nincs meleg levegős seggszárítás. De azért a 499.900 forintos ár az ott van. Ja, tehát fél millió előtt neked kézzel kell törődni senki. Ja. De amúgy azért veszel egy 2500 forintos hajszállítót, és olyan jó ki tudja szállítani a kis lukodat, hogy elképesztő. De, de ugye ez azért érdekes, hogy ilyen cikkeket így megtalál az ember, mert ezt nem ezt valahogy rátaláltam, gondolom okos vécéket böngésztem éppen, mert lakásfelújításban vagyok, és ezt egy fontos elemnek gondoltam, hogy valaki ilyent fejleszt. És nyilván ugye a kínálat az egyfajta keresletet is von maga után, tehát biztos vagyok benne, hogy van olyan otthon. De ez egy Velis nevű cég, tehát ez nem egy izé, nem egy himi-humin szírszar. Ez. A Velis az mindenfélét, az medencéket is gyárt, izéket, tehát feltételezem, hogy erre ezt azért valaki megveszi majd. De mit tudom én, jacuzzikat, kádakat csinál, de ilyen okos kádakat. Én egy furcsa ember vagyok, mert én most nyernék el otthon 3 milliárd forintot, de. Megvennénk 3 milliárdot, abba belefér, megvennénk, és elvinnénk a lőtélre szétlőni. Ez még négy gúzusos adás lesz. Visszavinnénk a holba, most egy szájtok közben 3-an visszavinnénk a holba, a jacuzzi, ami egyébként egy márka, tehát a Spashbill fogja, igazából csak ugye parasztok. Ez olyan, mint a Szilvia. Igen. És bevennénk, és visszavinnék magát, hát ez nem működik el az okos vécé, hanem ilyen. Ha beleszartam, én már... És kifolyt belőle. Hát egyébként szerintem, amúgy viccen kívül, most te ezt poénnak szántod, de szerintem pont ez a réteg megveszi. Akik mondjuk, nem tudom, alumíniummal foglalkoznak, nem akarom szándékosan megnevezni ezt a raszt. Ha dolgozik, hallgat minket, akkor szerintem egész kvalit így előre. Hogy kik és milyen mivel panaszkodnak. A hotelben szerintem a legbrutálisabb dolgok történnek mindig. És ezek ugye nem azok a motelek, ahol mondjuk 10.000 forintért megszállsz, mert arra szükséged van, hanem mint a luxusra gondolok, mert ez a réteg, akiről az előbb beszéltem, hogy színes témkereskedésből érnek, vagy ebből, abból, vagy de autókat biztos, hoznak de be. Tehát ebben az az ijesztő, hogy látszólag kultúrát a hangosságban. Figyelj, szoktál járni a Dunakeszi felé mész a szemét égetni, meg van egy hátsó útot, állok ilyen lázok. Múltkor látunk ilyet. Na, vannak. Lehet, hogy meglepődnek, hogy milyen autók látok. Tehát ez az egyterűvel család, ahol öltönkbe képes megállni egy ilyen 2000 fontos műszéri szutyok meg az ilyen. Lehet, hogy csak útba igazítást kértem, meg félreérted. Igen. Elképesztő igazít van. Jó, ennél egyébként egyen rosszabb, ami a Népligetbe folyik. Hát a Népligetbe ugye fiúk vannak, nem lányok. És évekig ugye oda jártam edzeni a Coco Gymbe, és a Népligetnél leszhető, és át kellett sétálnom az egész Népligeten, hogy odaérek az edzőterembe, és akkor igazából bőven elterjedt volt, hogy ilyen 16 éves drogos fiúk, 40 kilósan, azért tettem hozzá, mert tényleg mindegyik ilyen nagyon kis vékony kis lestapált gyerek, és ott is ugyanez a történet, tehát drága, nagy autók, látszólag valami menedzser vagy üzletember félre csücsül benne, és neki erre van igénye. Szóval az okos vécéről ennyit, meg szerintem a gender elméletről még azt érdekes lenne elmondani, amit ugye, azt is te küldted, azt a cikket, hogy ráadásul azért poén, mert az a nő a hurkánfam ismerősét tanította, elvileg. Ja, hát most, hogyha bele akarunk menni, akkor belemehetünk, de szerintem ez nem lesz. Ami családhálós történet, de ott van egy fideszes képviselőnek egy négy sor, amit fel akartam olvasni, ami ugye a címben úgy van megjelenítve, hogy és van, aki így gondolkodik a gender elméletről, hát ez felháborít, és tök jól leírja, hogy az miről is szól valójában. Úgy szól a cikk a családháló.hu, hogy tapasztalatok az ELTE gender kurzusán, tényleg a férfi-női szerepek tudományos vizsgálatáról lenne szó, tehát ez is érdekes, hogy ezt vizsgálni kell tudományosan a férfi-női szerepet, tehát az élővilágunkban, mondjuk az állatok esetén, valaha volt, aki ezt vizsgálta, vagy ebből komoly, nem tudom, törvénykezés, vagy törvényhozást generált, hogy most akkor a farkas esetében a hím meg a nőstény szerepe az hogyan viszonyul egymáshoz, meg hogy most ki lehet nem hiszem, hogy a farkasokat olyan nagyon szabályozza a törvény, már azon kívül, hogy mikor lőheted le, meg mikor nem. Úgyhogy ez szerintem így nem egy jó példa, de... szabályozni, ez pont az a dolog, amit nem kell. Tehát igen, azt is szabályozni kell, hogy akkor mikor szarsz meg, hogy milyen okos vécén ürített ki, és a lényeg az, hogy... Á, basszus, lehet, hogy nem fog még így sem megtalálni. Jó, mindegy, a lényeg az, hogy egy fideszes képviselő, aki nincsen megnevezve, az tök jól leírja, hogy ez nem tudomány, ez egy dátum, és ő azt se érti, hogy egyáltalán emberek miért foglalkoznak ezzel. És pont. És ugye ezt úgy említi meg a cikk, hogy hát ez micsoda egy őskövület, hogy így gondolkozik. Sokan nem érti, hogy és van olyan, hogy beszélgetsz velük, és elmondod, hogy ez a dolog folyik, tehát ilyen van, ilyen függő agymosása van, ezt iskolában tanítják a gyereknek, a fejlett nyugaton a gyerekeket biztatják arra, hogy igen, te változtasd meg a nevet, és hormon kezelik őket, és ezt elmondod a gyereknek, és ennek a jelentőségét nem értik. Tehát mint a sem azt mondanak, hogy ilyen szépen sütön a nap. És így ezen nincsenek kiadva. Nekem ez a furcsa. Jó, na jó. Nekem az is furcsa, hogy nincsenek az emberek kiakadva, hogy a tévében valóság sorban, meg ilyen. Meg hogy az epizód 8 milyen szar volt, mondjuk azon mindenki kiakadt. Na mindegy, olvasok egy részletet ebből, és ezt azt kell megérteni itt a kontextus kedvéért, hogy ez egy egyetemi professzor, aki itt éppen a saját tudományágát, vagy a kutatási ágát igyekszik definiálni. A kérdés az volt, hogy miként lehet nagyon egyszerűen elmagyarázni, hogy mit jelent a gender vagy a gender kutatás. Egyáltalán van egyszerű definíció? Amire a válasz a professzortól. A gender kutatás az én olvasatomban, ami szociológiai olvasat, és eltérhet más kutatók meghatározásától, azt jelenti, hogy a társadalomban a nemek között meglévő vélt vagy valós különbségek hogyan válnak az egyenlőtlenségek forrásává. Ez eddig még elfogadható, vessző. Miként tartják folyamatosan és rendszerszerűen alárendelt pozíciókban a nőket? Erről szerintem... Hogy megint a fehér férfit kikezdve, hogy ez egy rohadt rabszolgatartó, és a fehér férfi az nem tudja kibaszik, és a fehér férfi uralkodik. Mondjuk erről, hogy a nők mennyire vannak alárendelt szerepben, arról megkérdeznék pár olyan embert, aki mondjuk valami olyan ribanca van, akit kénzelni kell, és nem csinál semmit, de ő eltörkel. Most ezek a nők mennyire vannak alárendelt szerepben? Hogy léteznek ilyen nők szerintem? Léteznek, de ezt ők választják, és ezzel ők tisztában is vannak. És akkor ők mennyire alárendelt szerepben? Hát alárendelt szerepben vannak, de ez egy saját választás. De mi az alárendeltség tárgya? Hát a saját sorsuk. Nem dönthetnek önállóan gyakorlatilag. Mondjuk bármikor kiléphetnek. Én nem azt mondtam, hogy ők rabszolgákat van, én azt mondom, hogy húzkodják a valójukat, aki kinyalja a següket, viszi őket ide-oda nyaralni, meg tömi őket pénzre. Végülis akkor könnyen kitáltok ki is az alárendelt, akkor ebben a szerep... Csak azért, mert ők szép. Igen. Mert akkor ki az alárendelt? Vagy amikor van egy nyomi gyerek, szeretne valami csajokkal összeönni, és le se szarják, mert neki nincs BLV-je, akkor ki az alárendelt? Uh-huh. Ugye vannak ezek a nagy fiúk, akik ilyen rendes emberek, és olyan magadják, akkor szokanak egy szép csajt szedni, hogy hú, ők megbecsülik, le se szarják őket nyilván, azok ilyeneket... De mindegyik azért sír, mert nincsenek megbecsülve. Persze, de akkor ki az alárendelt? Tehát ez a hülye, aki ezt leírta, az a társadalom működésének a... alapvető dolgében. Vagy ki az alárendelt a következő cikkben? Férfimentessé tették a Göteborgi Rockfesztivált. Az zseniális. Ez zseniális húzás. Mondjuk egyébként ez nem Rockfesztivál, ez nem tudom, hogy sajtószerjeztek így, vagy nem, mert ez egy ilyen nyomorult fesztivál inkább, tehát ezt nem nevezni Rockfesztiválnak. De férfi erőszak miatt férfimentessék. De maga a zene, az tartalmazott férfi zenekarokat? Nem. Tehát csak női zenekarok. Ja. Jó buli lesz. Aha. Egy kérdésem van. Ki akarna onnan? Hogy miért kell férfimentesíteni? Ki ez a férfi? Oda akarna menni? Engem az érdekel, hogy ki az a nő, aki ezután oda akar menni. Tehát mi a fasznak? Mert így minek? De egyébként ez is gender, LMBT, a kurvanya, a szorság. Tehát Göteborg az a Svédország. Igen. Tehát tudjuk, hogy miről beszélünk. A svédek azok teljesen elmebetegek ilyenekben. De ezek, egyébként ezek az egyértelmű dolgok, ugye mondtad ebbe a cikkbe, hogy vélt vagy valós különbségek. Tehát egyértelmű, hogy nem vagyunk ugyanolyanok, és bizonyos szempontból, hogyha ez lehet, hogy tényleg nagyon szexistán fog hangzani, de hogyha férfi erejét, vagy a férfi határozottságot veszük figyelembe, de a női szerepek is attól még... Szerintem erről beszélünk a múltában, amikor szerintem van szexizmus, szerintem még nincs. Szerintem ez egy műszó, ez egy olyan műszó, mint a xenofóbia, mint összes fasság. Ezt azért találták, hogy mind volt neki elérve, hiszen nem tudtak elvenni, hiszen mutassuk. Ja, igen, akkor bedobják a szexizmust. Igen. Ez a szexizmus nincsen. Ez is megint arról szól, hogy a férfi az megalázza a nőt, kés. Mikor nincsenek érvek, akkor szexizmus kész. Erre szoktuk használni mostanában. Nem szoktuk. Erre szokták használni mostanában. De attól még ennek van jelentése, hogy a szó létezik. Tehát igazából erről beszélgettünk. De előtte is volt, csak nem volt túl használva, nem dobták be 5 percenként mindenhova. Igen, abszolút. Hát akkor maga a szó az létezik, csak nem arra használjuk, amire való. Mondjuk. Ez egy olyan, mint az izomdisznó. Meg a bigorexia. Tehát inkább a bigorexia. Ez egy ilyen szinten értelmes szó. Ez ami fogyatékos, kreálta, valami butaságból akart jelentést formálni. Semmi értelme nincs. Nem tudod megmondani, hogy a szó mit jelent. Meg az is érdekes egyébként, hogy meg kell nézni egy ilyen göteborgi rockfesztiválon, meg az ilyen feminista felvonulásokon, hogy milyen nők képviselik ezt az egész mozgalmat. De nem is az a lényeg, hanem hogy ugye ha a klasszikus értelembe vesszük a női kinézetet, meg mondjuk a férfi kinézetet, az biztos. Az biztos. Így van. Tehát, hogy azok a gyönyörű modellányok, akik ugye egészen kicsikorúktól, vagy akár mondjuk 10 éves korúktól változtattak az életem, vagy kicsikorúktól valamilyen sikeresek voltak, vagy szépnek születtek, vagy legalábbis elfogadható a külsejük, ők nem nagyon vannak oda ezzel a feminizmusért. Hát ők ezt így el tudják fogadni. Így van. Így van. Mert ugye nekik nem lesz sikerült abban, hogy ő szép. Oké, csak akkor a második óta sikert elérni. Igen. Meg hát hozzáteszem, hogy ettől nem kötelező igénytelen gyökérnek lenni, és azért a legtöbb ilyen feminista picsa, akivel itt találkoztam, hogy bizony előfordul, hogy kőkeményen be is van hízva, meg kifejezetten ilyen nem szép. Nem is csak az, hogy be van hízva. Tehát az, ja, hogy, persze, az, hogy mondjuk persze. Szándékosan, mit tudom én, nem szörtelenít, nem szedi a szemöldökét, nem használ sminket, ami és ugye ezt ugye direkt nem csinálja, de ha használja se, tessék? De azt se kell szídni, aki mondjuk ezt csinálja. Ez pont olyan, mint hogyha... Nyilván ott van, aki egy normális irányok, hogy néz, amit lehet. Jaj, sajnos erről eszembe jutott valami, felejtetek olvasnom. Nekem? Jaj. Ez egy szellemi betélkedő jellemű dolog lesz. Na. De ha nekem, akkor félek, hogy ez... Ez egy fajta találós kérdés. Azt kellene megfejtened, hogy ezt... Valami képet kell néznem? Nem. Olvassam. Valaki fölrakott valamit a közösségi oldalra, egy szöveget, amit valaki küldött neked, neki is úgy gondolta, hogy... Nekem küldte? Nem neki, nem neked, hanem neki, csak fogok. Ennek az illetőnek küldött valaki egy szöveget, és úgy gondolta, hogy ezt közé kell tenni. Csak miket találom, hogy ki az, aki alapból... Brutális feneked van egyébként. Tudom, ne is folytasd. Jó nő vagy, sok ember... Tudom, hallottam. Tudom. Sokszor áldottam meg a képeit, rengeteg szép pénzt... Jó, fejezd is be, köszi. Nem fejtettem meg, hanem az illetővel a... Ugye még a mai napig jó kapcsolatban vagyok, akinek ez szólt, és ő ezt felolvasta nekem, és jót röhögtem rajta. És ezt ő úgy gondolta, hogy ezt közé kell tenni, hogy a társadalmat. Hát most... De ezt ő is csak egy poénnak szánta, de nem mindenkinek van ízléses humorérzéke. Na. Nekünk szar humorérzékünk, mert mindig a szarról beszélünk. Szó szerint. Na mindegy, igen. Hát ezek kemény dolgok. De egyébként azt kutatni, hogy a nemek között mik az eredendő, és mik a legyártott különbségek, az teljesen reális lehet, csak az a baj, hogy nem ezt csinálják érdemben, hanem hülyeségeket találnak ki. Legyártott különbségek? Igen. Tehát, amik már a társadalom hozott létre? Aha, erre gondolok, mondj igen. Már egy ilyet. Én mondok valamit. Na figyelj, ez csak én gondolom, hogy ez valószínűleg így van, ez tény. Az IQ az alapvetően átlagban ugyanannyi. Tehát ugyanolyan képességük van logikusan gondolkodni. Igen. Mégis a hétköznapi életben a férfiaktól elvárjuk, hogy gondolkodjanak logikusan, meg hogy higgadtan kezeljenek helyzeteket és megoldásokat keressenek. Egy nőtől pedig nem várjuk el, és hogyha egy nő picsog, akkor azon senki nem lepődik meg, hogy hiszti. Teljesen fordítva. Igen. Pontosan. Ja, és miért? Azért, mert szerintem el van várva. Szerintem meg a nőktől nem várjuk el, hogy megoldják a problémáikat, hanem elnézzük nekik, hogy picsognak. Én nem hiszem. Egyébként nem képesek lennének rá, csak ugye a nők azok többszörtön érzelmi alapon sokkal többször döntenek, mint a férfiak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy eredendő különbség. De, ez eredendő. Én nem fogadnék erre. Tehát az, hogy a nők érzelmi alapon döntenek. Ja. A logika az tényleg a rendelkezésükre állna maga az értelem, csak nem használják. Hát persze. De ez azért, mert ők ilyen. De azért, mert nincsenek rákényszerítve, hogy használják. Nem azért, mert nincsenek rákényszerítve, hogy repül, és nem gyalogol, De a képességük megvan, tehát ez bizonyított tény, az intelligenciájuk az megvan, csak a sejtszinten ők máshogy működnek. De ez nem a társadalom találta ki. Dehogy nem. Szerintem se. Ilyenek, pont. Fogalmazott úgy, hogy ilyen a szoftver. Igen. Állat az evolúció, a szoftvert ilyenné alakított, ennek megvan az oka, mert azok a dolgok, amire a nők alkalmasak, gyereknevelésük, minden, az ő erősségük, ez nekik nem a gyengéjük, ez nekik az erősségük, csak bizonyos szituációkban a gyengéjük. Tehát nagyon egyszerű. Vagy annak? A lányában következik cipelnék, nem a végén gyereket fogva küldeni, hanem a vastag gyereket. Ennyi. Egyébként tök jó, hogy ezt a szót most mondtad, mert én valamelyik leveletekre válaszoltam, hogy az evolúció, mikor jönnek az emberek, az evolúciót nem lehet megbaszni, hogy a biológia órán, amikor ezek a feministák meg a gender elmélet kitalálja, ott csücsültek, akkor ők hiányoztak, és nem is tudtak ott csücsülni. Nem látják, hogy ez egy evolúciós zsákutca? Az ő törekvéseik azok minden irányból falba ütköznek egy idő után? Micsodát? Ezek egyébként mind a két esetben szakaszok. Van egy tagadási szakasz, de aztán egy felismerés. És az okosabb... Hát nézd el, egy idő után ezek majd kinövik, de szerintem addigra mindegy lesz. Mi lehet, ha már átlátom, az jó ötlet. Vár, sajnos nem tudtam nézni, ez én nem játszom. Várjátok, mielőtt Cobra Kai-zunk, nem vagytok szomjasak? Ugyanis, ha jól emlékszem... akkor Ricsi nevű hallgatónk, de lehet, hogy nem Ricsi, megmondom, hogy miért nem vagyok benne biztos, ugyanis ezt a üveg kofolát, ezt én egy cetlivel ráragasztva kaptam a boltba, körülbelül fél évvel ezelőtt, és óne cukru, így van, és kedves hallgatónak köszönjük szépen, hogy ha nem Ricsi, akkor elnézést. A kávé jó. A kávé kurva jó. Számtalan életleni funkciója van, pozitív életleni funkciója, amit mondjuk egy sima koffeines energiaital nem tud. Edzés közben, edzés előtt kávé. A kávé az jó. Nekem az egyik rokonom nyitott most egy kávézót, egy ilyen komoly kávézót, tehát nem egy ilyen himi-humi Starbucks-szerűséget. Ez itt a reklámhelye volt. Köszönöm szépen. De úgy formázott, hogy a Starbucks az olyan a kávézóknak a szubkultúrájában, mint mondjuk a hamburgerek szubkultúrájában a McDonald's. Tehát ilyen abszolút minőségen aluli. Egészségetekre. Cukru. Tényleg. Más íze is van. Gyógynövény íze van, nem? És ugye értékelitek ugye, hogy jégakus behűtési technológiával hoztam nektek. Van a kiváló lejtényű cégeket, ez a megfelelődőkkel. De ez nem véletlenül, nem csak az én szarnak kívülős vagyunk, nem csak ez a lényeg, meg a túlvára, nem csak az én, az ideológia. Igen, ami mögötte van, ja. Nem tudom, mit képvisel? Hát a például most mondom, mit képvisel. Volt egy csávó, aki a NFL-ben, ami amerikai foci, kitalálta, hogy ő nem által nem szólt, hogy lefélzelni a rendőri erőszakért. Na, ez a egyébként egy szar amerikai játékos, tehát nem egy sikeres, hogy kellett valamit állnak a médiába hajlókodni, és ez megint ez a teljesen mészerint díjazott. De a Nike az mindig ezt csinálta. Tehát ő mindig elsőként reagált az olyan nem dolgokra. Nem, mert a 90-es évek elején, 80-as évek végén, akkor még normálisak voltak talán. Michael Jordan, ezek a szupersztárokat igazolták, ne ragasztani. Nem arra gondoltam, az utóbbi időben... Az utóbbi időben ők reagálnak elsőként az ilyen média botrányokra. Tehát, hogy egy sportolójukat megbélyegzik akármivel, amiben sincs még bizonyítva, ők az elsők, akik kihátrálnak a sportoló mögül, szerződést bontanak, stb. És az elsők, akik a trógereket fölveszik. Az megvan? Ez egy messzire vezető téma, de rendőrrel erőszak Amerikában úgy van, hogy mi az, amit látom. Mert ugye rendőri erőszak csak az ártatlan embereket írni Amerikában, nyilván. Mindegy, meg valamit el akartál mondani a Nike-ról? Az meg volt? Ja, hogy ennyi volt. Jó. Beszéljünk már a... Nem. Hogy hívják azt a rendezőt, akit most kibasztok? James Gunn. James Gunn kirúgta a Disney. Beszéljünk már erről egy kicsit, mert ez gyönyörű. Ez egy rejtélyes dolog, és nem tudom, hogy a csávok gyökérmét védik is, meg nem védik, és állítólag gyökér is, meg pedofilag, meg ilyenek. de nem tudom, ez igazán, mert ugye mindenki rá. Na jó, elmondom, hogy mit történt. Mindenki pedofil, nőgyűlő és erőszaktevő. Aki fehér férfi. Igen. És ő fehér férfi. De itt arról volt szó, hogy a csábú 8-10 évvel ezelőttig bezárólag a Twitteren azzal szórakoztatta magát egy darabig, hogy mindenféle ilyen pedofil töltetű poénokat írogatott ki. Csak azért, hogy feltűnést keltsen meg, botrányt csináljon meg, ilyesmi. Hát figyelj, a csávó hülye az egy dolog, de most nem erről beszélünk. Tehát ilyen pedofil töltetű poénok. Tehát nem olyasmi, amit ne lehetne elhangzani, csak olyasmi, amiből hogy sok van, akkor egy kicsit furcsán nézel, de hogy ilyen tök ártalmatlan dolgok. Valamikor őt leigazolta a Disney, akkor a Disney nyilvánvalóan erről tudott, meg lett neki nyilvánvalóan mondva, hogy ezt abba lehet hagyni, minél előbb. És ő akkor bocsánatot kért, és azóta nem csinált semmi ilyesmit. Tehát nem írt ki fasságokat a Twitterre, meg semmi. És most egy blogger előásta a régi tweetjeit, ezt megírta valami blogban, meg mit tudom én, felkapta a média, és a Disney azonnal kirúgta. Na, ilyen a Nike. Igen. Egyébként. És ez nagyon durva, bazd meg. Igen. Tehát, hogy semmit nem csinált a csávó, semmi nincsen rábizonyítva, még csak fel sem merült a gyanúja annak, hogy érdemben pedofil lenne, csak pedofil töltetű vicceket írogatott ki 10 évvel ezelőtt az internetre, rég nem csinálja, és kirúgjuk. Az a baj egyébként, hogy ma már annyira elfedült a világ bizonyos szempontból, nagyon sok szempontból. Nemrég voltam egy megbeszélésen, ahol marketingről volt szó többek között, és hogy ma a mai üzleti életben, az üzleti világban, amikor brendekkel, márkákkal foglalkozunk, akkor kik a jó arcai bizonyos cégeknek, meg márkáknak. És ezen a megbeszélésen egyértelműen elhangzott, hogy az Instagram az egyik fő szempont, ami alapján rangsorolni lehet. Konkrétan ez is elhangzott, hogy csak az. Tehát egyébként így van. De nem is az a lényeg, hogy azt nézik, hogy működik, hanem frankon ez alapján sorolják be a mai reklámarcokat. És ugye én részt vettem ebben a megbeszélésen, és ugye föl is szólaltam, hogy na jó, de hát azért azt ugye tudjuk, hogy ezeket lehet mesterségesen generálni. Tehát például az, hogy hány követője van egy Insta sztárnak. Másos számít, van olyan ember, aki például rohadt népszerű, nagyon sokan érdeklődnek a dolga irányát, felismerik az utcán valamennek, és nincs Instagramon, vagy kevesen marad, aki követője. Utána ezzel érveltem, tehát ha mondjuk azt nézzük, hogy vannak olyan... Hát igen, meg ugye itt az aktivitást is lehet nézni, ha már Instagramon jön. Instán a csajokra recskázó idióták, az egy sok követő távol, ugye a cuki benzbuzikos fiúkat követő homokosokat is egy távol. De nem biztos, hogy ezek jó vásárlók. Vásárlóerő, pontosan. Ideológiailag egyetlenek a nyira. Példaképnek tartom, hogy ez a nyira, hogy igen, miattam ezt vásárolom én is, mert fel a rosszulni, hogy kiberem a képeidre, ez nem ide az. Igen. De ugye ezt azért hoztam föl ezt az egész dolgot, mert ugye amikor komoly marketinges megbeszélésen ez így elhangzik, és látom, hogy ezt véresen komolyan gondolják, akkor ugye nyilván a rossz hírkeltés is ennek sajnos egy hozománya. Tehát magyarul, hogyha én kitalálok rólad valamit, hogy például te undorító vagy, mert nem töröl segget vécézés után, akkor ha nem mit csinálnánk a Baby Rádiót, te lehet, hogy már ki is lennél rúgva. Meg se kérdeznék, hogy ezt... Nem, ez nem probléma. Nem, hogy nem törölséget, akkor kiírjuk a BBR-t. De amúgy tudod, hogy nem törölséget. Mert úgy vagyok. Jókos vécéje van, és ő segget szárít, meg vizét, meg beállítja. Tehát beszárítom oda a betyár körtéket. Az az igazi. Mindegy, igazából csak azt akartam mondani, hogy az a James Gunn ügy azért nagyon durva, mert a csávó egyébként tehetséges rendező, és valószínűleg elég fontos állomás volt az ő személyiség fejlődésében az, hogy ilyen hülye, közönséges szarvicceket rakosgatott ki a Twitterre, ahhoz, hogy megtalálja azt a humort, vagy kialakítsa azt a humorát, ami miatt olyan nagyon sokan szerették a Galaxis őrzői filmeket. És hát lehet, hogy neked nem tetszett, de szerintem neked is tetszett. A nem? Szar. Mi? A Galaxis őrzői? Igen. Mind a kettő, és a bosszúállóknak csak az a része, az nekem nagyon nem tetszett. Mindegy, sokan szeretik, én is. Egy fa. Az jó, hogy van benne egy fa. Gru. I am Groot. I am Groot. Azt tudod, hogy az a fa Vin Diesel? De a kicsi vagy a nagy? Mindkettő. Igen? Aha. Nem, szégény nyilván, de Windows. Mondjuk az a mosómedve az jó pofa benne, de... Most látom, hogy cinket az egyébként, hogy lerabolja. Mindegy. Amikor a saját szaros média felületeteken odaraktátok a Facebook linket, kikaptátok oda nekik. Nem kell most írni, ki voltatok ezek a balekről beszélni. Ennyi. Tárjál. Nagyon kérdők az ingyek oszalában. Bunny majdnem kimaradt egy körből. Ki kell mennem párkányba. Képzeljétek, hogy a Bunnyval voltam inni. Na ezt adjátok össze, és a Bunny alkoholt fogyaszt. Nem itt inni, vizet? Mi ásvány vízzel? Nagyon messze volt. Búbisat kaptál, fogadjunk. De... Lehet nekem már nem alkoholt vagyok vissza. Hozzáteszem, hogy ugye elméletek napi alkoholista vagyok a néhányban. Viszont te soha nem jöttem kapni, hogy nem egy bocsánat így szintén. Az hol van? Nem mentél-e most se? Nem mentem a nyilván. Igen. Mi sem mentünk le, pedig vagy tisztán annyit ittunk. Azt hittem most jön az a rész, amikor a Bunny mondja, hogy hát tulajdonképpen volt az a rész, ahol neked volt a képszakadás. Nem volt képszakadás. Te még emlékszel másra is. Azt tudom, hogy 5-5-5. De nem vagyok a kultúrában, hogy ezt most jelent, de ez a minden hétvégében az, hogy ez egyértelmű, hogy ezt nem is lehet bírni amúgy egyrészt, másrészt pedig ugye azért ennek az estnek nem az alkohol volt a főszereplője, hanem a kaja. Tehát Kornének nagyon durván jó vendégszerető emberek, és hát nem tudom, hogy 8 fajta kaja biztos, hogy volt. És a plusz még ugye... És jó volt a társaság. Pont így gondoltam, hogy pont fogos kitövetni, és mi csak teszünk, de így... Na, én vittem csirkézses kaját. Ja, az biztos. De olyan ételeket ettem, például, mint töltött paprika, ami gyerekkorom egyik kedvence volt. Tényleg? Az ilyen menzás kaja, nem? És akkor nem azért... menzás az. Nem? Nem tudom, hát, mert a menzán kaptam mindig. Biztos, hogy szar. De én körülbelül 20 éve nem ettem, és így megláttam, mondom, basszeg, ezt nem hiszem el, és megkóstoltam, kurva jó volt. És olyan érdekes, hogy akkor eztek valami olyan ízt, vagy olyan illattal találkoztak, akkor így beugrik az az időszak, amikor azzal utoljára találkoztatok, vagy legalábbis jelentős volt az életetekben valami miatt. És az illat egyébként tipikusan ilyen, ami így visszahoz dolgokat. Azt mondja, a személyeket is behoz az életedbe. Persze. Nekem ez a töltött paprika az ilyen volt, gyerekkorom, nagymamám csinálta mindig, konyhába, és így olyan tisztán emlékeztem, mint egyébként a Lecsó című rajzfilmnek az utolsó, nem tudom, hogy az egyetlen láttatok-e. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Amúgy patkány, de kurva jó az a rajzfilm. Az tényleg nagyon jó az a rajzfilm, azt tudom nektek ajánlani. Na mindegy, a lényeg az, hogy tök jó volt az este, és a Bunny volt, nem tudom, 3 vodkát talán, meg 2 sort, lehet, hogy vagy sört. Én azonban csodálkozom, hogy nem voltam bele. De ez nagyon tiszta, minőségi orosz vodka volt. Nekem ugye az eredmény az, hogy többé közt megkövetik. Az eredményeket az, hogy nézni, és akkor de reggel jó volt, te lett egy rántottát. Mondom, én nem iszok. Én is ittam, amikor 14-27-kor keltem föl, és azt sem tudtam, hol vagyok. Csomó szempontból logikus, tehát ugye Mászlózésen az a hátunk, hogy sírkozott ajánlni, simán belefutottam, bár nem sírkozott ajánlni, de simán belefutottam a kapusban, én csekkesen vettem el. És ugye a kedves fogyatékos lánya, mintha mondtam neki, hogy ilyen, nem tudom, hogy kemészkedni, vagy ilyenek, de hát azt hiszem, hogy szóval, hogy ilyen, hogy ezt nem tudom, semmi nem tudom, így kérek, hát ugye a rátott sajtot azt nem lehet elveszni, és a rátott sajt kicsi, jó, és kijön egy kicsi is, új alakú rátott sajt, elkezdett menni. Az romlott volt az is? Az nem volt. Na. Jó, és akkor csak megint a csaj, egy normál is, hát a csaj. Nem értem. Lehet, hogy kápotolni akar. Nem, mert összehoztam neked. Ja? Erre veszem utolni. Akkor nem lettél kápotolva. Nem hihetek. Vagy lehet, hogy azt a látszatot akarták kelteni, hogy kápotolva leszel. Ugye, ők sírfogó mindig menekülünk, és elmentünk, mert Zamárdi még sírfogó tudott. A Mauro. A Mauro az nem csöves, meg szerintem az tovább van. Sokkal jobb, mint a Mauro. Az egész, ne idegesítsél. Sokkal jobb, mint a Mauro, szerintem valami teljeszínes, korsakos termény tettem. A Mauro, amit ezt alkotni, amíg 3-5 szeretem. Nem volt csúrvány, az De ugye nem szeretem alkotni az Oscar-t, hogy ez hús, hogy? De ez nagyon, nagyon jó. Volt, hiszem, ugyanígy a disztőt, hogy aztán készítettem a helyre. És lemettünk a strandra, tök sötét volt, nincs közvilágítás semmi, és ott is volt egy rakodik üzér, aki ilyen is volt. Ez a művész. Hozták a kis zenéjüket, és a zenéjüket, a művészetből, és megszólítunk a balkon megtisztítani a fájdalékot. Az a durva egyébként, hogy nekem is van, tudod, az a hordozható hangszorom, és de én ugye elvittem egy társaságba, és közösen megbeszéltük, hogy akkor ezt hallgatjuk azt, akinek mikor csatlakozott rá a kis telefonja, de ugye ülök az Arena Plázába, és azért ezek hangosak, ezek a szarok. Tehát ezek tudnak, az enyém is, nem tudom, mit tudom. De ez tényleg frankon egy... Éjszaka hallott csillagos a igen, igen, és akkor ennyi. Nem tudsz. De ha nincs hangszorolja, akkor telefonját is tudja ordítatni. És az a durva, hogy mennek az Arena Plázába, ami nyilván nem arra van kitalálva, hogy ordítassák ugye a zenét, és üvölt a zené, és azt mondja, hogy hát ez most hallom, hogy közeledik, távolodik. Egyébként régen ez csak a, nem akarok tényleg rasszizmus, csak a romák csinálták, és most már ez divattá vált, mert amikor... Tessék? Hát, jó, nyilván, de az Anina annyira nem találkoztam itt Magyarországon, és másnap, amikor volt ez az este, akkor lementünk a Kornéliakkal a Szaba strandra, és oda egy akkora, sőt a tiédnél kétszer nagyobb ilyen hordozható hangszórót vittek, ugyanolyan formája volt, ilyen húzós kocsi feeling, amivel ugye amit szoktunk használni rendezvényeken, és arról ment a mulatós, de kibaszott hangosan, tehát gyakorlatilag azt lehetett hinni, így van, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy rohadt nagy hangja, és pont Kornélián azt néztük, hogy egyáltalán nem érdekelte őket. A tömeg volt egyébként a szabastalanok. Nem, le se szarták, hogy ez valakit zavar vagy nem zavar. Ők jól érezték magukat ott 10-15-en. Aztán egyszer csak vége lett, gondolom lemerült a cucc, és akkor összefakoltak és elmentek. Hát, hogy miért érzik azt emberek, hogy az általuk hallgatott szar, ami még lehet egyébként, hogy jó is, de most ez tök mindegy, az mindenképpen, mert erre való a fülhallgató. Amit most már meg lehet osztani, vannak olyan Bluetooth fülhallgatók, amit egyikről meg van. Pont az a lényeg, hogy figyelemfelkeltés, gondolom én. És tényleg az éjszakai fürdőzésnek megvan az a feeling, hogy kus van. Nincsen az a napi forgatag. Ja. De oda mész, hogy kapcsolod le ezt a szart, mert a tücsök cidipörésre vagyok kíváncsi, akkor még izé. Ja, talán volt egy érdekes erőtet azt, amit mondott volna a csávó, hogy neked nincs jogod oda menni és lekapcsoltatni vele a zenét. Ülök a plázában, ugye már vége volt a napnak 9 óra után, és megy el egy ilyen kis homokosnak kinéző fiúcsapat a bolt előtt, és valamelyik éppen felháborodva azt mesélte a másiknak, hogy őt felszólította a biztonsági örök, hogy mutassa maga a táskáját. Nagyon vehemensen magyar, de mondom, az egész gyerek olyan volt, hogy csúnyán ránézős, hogy elsírja magát. És ahogy mentek, és ezt hallottam, láttam, hogy nagyon, nagyon fel volt dúlva, és nagyon ideges volt, és a következő mondat hangzott el a szájából, hogy neki nincsen joga őt a felszólítani, hogy mutassa meg az ő személyes tárgyait. Így van, így van. És ki a fasz érdekel, hogy mihez van joga? Tehát egy olyan, persze civilizált társadalomban élünk, de annyira tipikus volt a szitu, mert vannak olyan helyzetek, hogy tényleg mondjuk bunkók az örök, vagy nem akarsz ilyenekkel foglalkozni, te tudod, hogy nem loptál, persze ez nem jelent, hogy senki nem néz ki tolvajnak, csak ez annyira tipikus volt, hogy először meghaltam, hogy nincsen joga, elképzelhető, hogy na ezt milyen ember mondhatja, oda néztem, és a leírásomnak tökéletesen megfelelt az illető, aki ezen föl volt háborodva. Ja, igen, és szexista. Ja, legalábbis nagyon sokszor. De valami Kobra Kájról akartunk mi beszélni. Hát még az előbb azt akartunk. De én azt emlékeztem, arra emlékeztem, hogy te azt mondtad, hogy szaladtad. Nem, én azt mondtam, hogy láttam a YouTube-os trailerét, az alapján nem tetszett, és hogy valamikor a héten írtam Hurkának valamit, és ennyit írt össze, hogy remélem nézed a Kobra Kájt. És pont akkor néztem végig egy sorozatot, mert én mindig reggel elrobozás közben nézek valami sorozatot, és mondtam, hogy most a Ray Donovant fejeztem be, és most a Gothamet akarom elkezdeni, és mondta, hogy ez 10 rész, nézd meg, ennyit ír. Jó, akkor elkezdem. Kibaszott jó. Tehát kurva jó, nagyon-nagyon sok... A csávóra a Kobra Kájban? Szerintem azt elmeséltük, de az a baj, de azt nem láttad még. De én láttam. Hát esetleg külön a jelenetet, de te még ott nem tartasz a sorozatban egyébként. Te még a legelején vagy. Hát két résznél az még semmi nincs. De elmesélhetünk dolgokat, csak most, hogyha előjük neked a sorozatnak a nagyját, akkor lehet, hogy nem lesz élvezet. Gyógyszája, az egész iskola, mindenki szivatta. Ja, mindenki, meg ugye hogy hívják, aki... A Johnny. Johnny Lawrence. Igen. Ugye, aki a főszereplős. Ja, hát. Hát ő geci volt vele, ő nem volt vele együttérző. Az a baj, ez az együttérző dolog, ez nem mindig működik. Sőt, gyakran nem működik. Sőt, most mondok valami nagyon durván. Biztos, hogy sokan ismertek kerekesszékes embereket. És nagyon sok kerekesszékes ember tudhatnak büdös félre. Rögtön abból indulunk, hogy kerekesszékes ember, de általános helyzet, hogy jó fej. Ez nem igaz. Sőt, pont fordítva. Gyakran pont az, hogy belekeserednek az életükbe. És a személyiségük is tolzol a fizikai valójuk. És valószínűleg azért is tolzol a személyiség, mert úgy állnak hozzájuk, hogy sajnálják őket. Ezért kvázi előnyt biztosítanak, és ettől lesz az, hogy rohadt nagy arcuk lesz, sorolhatnánk. Tehát tudunk ilyen sztorikat mondani. De mondok egy egyszerű példát, mammerek. Tipikus. Az ilyen agresszív geci mammerek. volt egy-két olyan sikerszámok, amit én egyébként nem szeretek, de volt egy-két olyan sikerszámok is, ami jó. Erről most máskor nagyon sok téma van, és nem tudok máskában mélyedni. Ezeket be is kell fejezni, hogy a rádiót látni nekem most dolgokat, hiszen ma fog eldőlni, hogy kifutunk a szájtek tesztelésük lesz, egy ilyen három fős kis bizottság, aminek tagja vagyok, és mi választjuk ki az embereket. Egyébként, hát ha most felteszitek magatokban kérdés, hogy voltak-e szerkesztőre elfogadáltak, akkor a válaszok. Meg vagyok lepve, őszintén. Voltak-e nagyon sok jó versenyző van, nagyon sok apróknak az adatok, ma is küldtek, nagyon sok jó fizikum, vagy személyiség van, kevésbé jó fizikum, akiből látjuk, hogy lesz valami a teszt működni fog számára, de hát nem tudom, meglepő módon, azt tegyük hozzá, hogy a sok jó versenyző alatt a Bányi azt érti, hogy meg a tesztem versenyző, hiszen kizártuk a mondjuk úgy a profi versenyzőket, úgy profi, hogy akinek már van versenyzői múltja. Szó nélkül leírta a versenyeredményeit, beküldte a selfie-t, szó nélkül, tehát az első dolog az, hogy versenyeződött, nem, plusz oda volt írva, hogy milyen fotókat kell csinálni, mint a kultúra soltak, de nem majd beküldte a selfie-t. A kedvencem, amikor a gyökér egy kilométerrel látom a folyosó végén a tükröt, és ott szelfizi magát, úgyhogy értitek, hogy a tükör az a falon van kicsibe, és a kicsi tükörben látod, hogy a gyökér az ott van valahol picit. Tehát ilyet is küldtek be? Ilyet is eszméletlen, hogy ilyen képeket tudom küldeni. Én magamnak ki fogok gyűjteni egy 1500 éjszakában, hogyha most nyugodult hülyékem. De mondom, nagyon sok normális időben. Lesz most egy olyan éjszaka jelentős a testépítésnek a történelmében. Az igaz, lehet, hogy meg akarok. Ja, Mr. Olympia éjszakájáról van szó, az jövő hét. Jövő hét vége, de igazából dátumot mondjuk, mert nem tudom, hogy az mikor jelenik meg. Ez 15-e és 16-e. 16-a az nekem egy nagyon jó nap, ezt a Judgment Day rendezvényre kell mennem. Szombaton és ugye vasárnap hajnalban tartjuk az Olympia éjszakáját, körülbelül éjfélkor. És tehát szombaton éjfélkor és ugye vasárnapba átnyúlóan. Vasárnap, de ugye maga a Mr. Olympia között is élesen, az 4-kor lesz, ilyen 4-kor, tehát ez is gondolkozom, hogy esetleg ez a kezdés még kicsit megtoljuk későbbre. Én úgy gondolom, hogy fanatikusnak kell érni. Most nem lesz Google-os verseny, nem, meg... Azért nem lesz, mert lehetne egy Men's Physics Challenge-et csinálni például, de... Azt hittem, hogy a Men's Physics verseny. Nem, nem, Men's Physics Challenge-et lehetne csinálni, de be vagyunk fáradva az igazság. Szeretnénk ezt most lazán. Szart meg nem akarunk csinálni. Sok feladat van most, közben megy a SciTech Test, megy a Superbody szervezés. Superbody olyan dolgok vannak, amit az ember elképzelni nem tud, hogy például van egy intervallum, ameddig mi ki tudjuk bérelni előle. És nem az a lényeg, hogy nem tudjuk kibérelni pénz miatt egy nappal tovább, hanem mert fizikailag nincs a lehetőség, de például a jégcsarnokban van, és leszünk, hogy meccsek vannak, és ezt nem lehet lenni. Vagy egyszerűen meccsek van, nem lehet mondani. Tehát a miénk mondjuk azt mondom, hogy éjféltől, de hát eredetileg egy éjjel háromkor akarják odaadni, mert ezt a jeget le kell borítani. És most ott tartunk, hogy éjjel háromtól kéne hatig fölépítenünk a helyszínt. Hang, fénytechnika, színpont. De ez tavaly is így volt. De minden évben van valami ilyen szart. Igen, most tavaly meg utálunk, ami koncert volt. Igen, csak ott a tavalyi helyszínen ott meg volt a székezés, azon nem kell foglalkozni. Ja, igen. De a gond az, hogy amíg a jég is leborítva, nem tudjuk elvartani. Lehet, hogy ez egy hülye kérdés, de akkor hideg lesz? Nem. Nyilván befűtötik a helyet, de többet alulról jött. Nem, ez úrtól van, nem ez. Ja. Én voltam már egy rendezvényen, és tökéletes. És van egy hűtőhatás a jégnek egyébként, az pont jól lesz, amikor van az délben vagy több meleg, már meg lehet rohadni, hogy most pont lesz, hogy egyébként köszönöm, hogy befoglalni. De az a lényeg, hogy ugye ráadásul ott van egy ilyen szintkülönbség, és egy rámpán kéne levinni a cuccot, de azt a rámpát nem tudjuk fölrakni, levesen pakolni egyáltalán, amit nem borítottak le a jég. És a jeget borító tud, azt a másik végétől kell elkezdeni, és erre felé rakni, ezzel kéne egymásba illeszkedni, mert ilyeneket kell megoldani. Olyasmi, mint a laminát padló. Hát, nem. Az csak egy irány. Ilyen technikai gondok van, mert az ember nem is gondolná, hogy a versenyszervezésben ilyen dolgokkal kell foglalkozni. És nem tudjuk a cuccunkat levinni sehol. Tehát most éppen nem tudom, mert még mi lesz a megoldás, de itt most van ilyen. Meg fogjuk oldani egyébként, de hát hol lesz. Ezt a megbaszódást. És akkor utána még az, hogy le legyen mondva időben. Egyébként az egyik megoldás az, hogy később fogjuk kezdődni a szupárvérzet 10 előtt, hogy az összes. Ami egyébként nyelzem nem olyan nagy baj, csak akkor később is fog befejeződni nyilván. Meg fogjuk pörgetni a kategóriákat. Figyelj, tavaly nem volt olyan horror. Mondjuk azt hiszem, hogy 9-kor volt a kezdés, mert lehet, hogy volt egy kis csúszás benne, de hogy elvileg 9-kor, de ilyen 7 körül már vége volt az egésznek. A csúszásnak az oka az többek között az is volt, hogy kisorsoltuk a bírókat. Tehát magyarul a bírói panelen nem lehetett változtatni, mert az egész sorsolás semmit nem ér. Az előző napot kisorsolva, és volt olyan bíró, aki abban a panelben kellett volna bírás, és nem ért oda. És ez nagyon fontos, hogy akik esetleg versenyzők hallgatnak meg, azok értsék meg, hogy a versenyszervezés az ilyen jelentkező számnál és ilyen néző számnál és ilyen nagy horderejű budapesti helyeken lehetetlen. Igen, és összehasonlítja egy olyan vidéki versennyel, ami egy műfházban van, ami egyébként nem baj, csak ugye a műfázat odaadják 3 napra, aztán azt csinálsz, amit akarsz előtte és utána is. Itt meg ugye ezek miatt azért észnél kell lenni. Mert hogyha meg olyan versenyt akarunk csinálni, ahol beültetjük a Jóska Pistát meg bárkit, akkor meg lehet oldani, hogyha a sorsolás, tehát azt akarja a versenyző, hogy az ő versenye az normálisan legyen lepontozva, és minimálisan csökkentsük a részrehajlás esélyét, akkor sorsolunk bírókat, és akkor bizony nem tudunk változtatni a panelen, és hogyha a 7 fős bírói panelből egy ember hiányzik, azt meg kell várni. És ha az egy ember elmegy pisilni, és ott áll már a bikini kategória, teljes harci díszben, akkor meg kell, hogy várják azt az utolsó bírót is. Az tavaly sem nagyon volt. Akkor nem fogjátok kitüntetni egymást, meg semmi ilyesmi? Egymáshoz se szoktuk. Na. De az olyan jó, nem? Tehát minden versenynek szerintem az a legjobb része, amikor mindenki kitüntet mindenkit, mindenki örül. Kicsit táncolhatna a lányod egy negyed órát, fél órát a színpadon, hogy örüljön, mindenki örüljön, a család, le lehet videózni. Is lenne, de persze, meg a, nem tudom, mopszok. Még a Cobra Kai-t azt ne hagyjuk el, mert az egy nagyon jó gondolat volt, amit itt elkezdtük. Nem, itt a Hawknál hagytuk félbe egy kicsit. Igen. A dolgot. Igen. Én emlékszem, hogy a Johnny... Nem a Hawkot akartam elmesélni, hanem az, hogy ugye, de vannak olyan dolgok, ami számít egy pozitív gondolkodásmód. Rengeteg olyan dolog van, sőt, szinte igen. Csak. Igen. Tehát ez egy rohadtul motiváló, ezt nem szeretném ezt mondani, hogy rohadtul motiváló dolog, de megmutatja azt, hogy a rinyálással nem lesz semmire, hanem össze kell magad szedni, és változtasson magadon úgy, hogy ezzel elérte azt, amit akarsz, hogy meglegyen a sikerélményed, amitől meg ez az önbizalmad, amit a boldog ember lesz, mert erről szól minden. Igen, egyébként az a Hawkkal kapcsolatban, az egész mostani Cobra Kai csapattal kapcsolatban, az pedig nagyon fontos eleme a filmnek. Az a baj, hogy nem tudok spoiler nélkül beszélni róla. Figyelj, szerintem az előző rádióban nagyon sokat beszéltünk róla, most hogy a Bunnynak elrontjuk, az mondok, kit érdekel? Valaki tevén. És neki az lehet, hogy problémát okoz, hogy tőle. Mert ő azzal azonosítja magát, hogy az emberek azt hiszik, hogy ő kövér. Legyen ez a kövér, ez a kurva jó fej, ember, legyen jó, hogy már jó személyiség, mikor az emberek eszébe jutik? Az, hogy kövér, vagy az, hogy jó fej? Már erről szól. Azt fog eszébe jutni mindenkinek, hogy a jó fej. Most a Hawk, az fizikailag csinálta ezt meg, aki volt egy nyúlszája, csinált magának egy ilyen pánkos tarét, mindenkinek azt fog eszébe jutni, hogy ő egy pánk. A réjös hülye gyerek, nem az, hogy úszáljuk, és már elejét is vett az egész. Meg azért kezdettől feloldódni, meg hülyeségeket csinálni. Persze. Ugye előtte meg se szólal, tehát arról szólt az első rész. Nem volt önbizalom, ezzel elnézte a saját magát, hogy jaj, nekem nyúlszám van, és mindenki azzal foglalkozik, de ez nem igaz. Nem igaz, ha te azzal foglalkozol, hogy neked nyúlszájad van, és mindenki azzal foglalkozik, tényleg mindenki. De nem is az a fontos egyébként, hogy te mivel foglalkozol nyúlszájúként, vagy nyomiként, vagy hülyeként, vagy dagadként, vagy vékonyként, hanem hogyha a társadalommal elhitetjük azt, hogy az ilyen embereket úgy kell kezelni, hogy a nyúlszájú, a kövér, a meleg, a hátrányos helyzetű, és ahogy mondtad, a tolószékes, azzal... Ha mi akarsz lenni, akkor az is marad. De nem, hogy az fontos... Akkor ki fogsz belőle törni. Igen, de az fontos, hogy a kitörési... Ezt a havereimnek a motorvásárlási sztoriaival tudnám egy csak lehet. Hogy? Hogy nekik hogyan nem sikerül a nyomiságból kitörni, de hát... Szerintem ebbe nem menjünk bele, mert ezek rettenetes dolgok. Ja, amit az egészből ki akartam hozni, hogy néha azok a dolgok hatnak rohadtul, amire nem gondolnánk, hogy hatnak, mert hogyha például az én múltamra visszatekintek, én egy nagyon szegény családból származom, és az osztályban sokat basztattak, hogy mi milyen csóringerek vagyunk, és nekem sose volt olyan sportcipőm, ugye két dologom nem volt, ami jó lett volna, hogyha akkor van, számítógépem és biciklim. És amint elkezdtem dolgozni diákként, viszonylag korán, tehát én már mit tudom én, 14 éves koromban is dolgoztam kutyaiskolában, aztán amikor lehetett hivatalosan dolgozni ilyen diákmunkaként, akkor dolgoztam Penny Marketben, meg Spárban, meg ilyen helyeken. És a lényeg, hogy az első dolog, hogy vettem egy biciklit, és a második volt egy számítógépet. Emlékszem, hogy egy XT-m volt, még monokrom kijelzővel, tehát zöld és fekete színekből, de legalább működött, és a Stan nevű ilyen autóversenyzős játékkal rohadt sokat játszottam. Akkor már mindenkinek AT286 volt, meg azt a 3-8, te azt tudod, miről beszélek. Hát valami fogalmam van, de nem sok. Szóval maradjunk ennyiből, hogy én ilyenekkel élőben nem találkoztam. Amikor még olyan számokat tudnék mondani, nem tudod elképzelni. A mai okos telefonoknak a legbutább verziója is tízszer olyan okos volt, mint a... Ne hagyjad már, tehát bazd meg! 8 magos telefon. Jó, na, faszom. Erről beszélek. Hagyjad már. De lényeg, hogy... Ja, és ez egyébként középkategória, bazd meg. Nagyon kemény. 8 magas. Ez az olcsó. És a, ott is azok... 20. Ott volt egy testnevelő tanárunk egyébként, Kovács tanárnő, akinek az ott az érdekes, hogy 156 centi magas volt. Egy ilyen nagyon kemény kis csaj, hát öreg lány volt már akkor is, amikor engem tanított egyébként tavaly előtt szarrá. De mindenkit oltott, mint az atom. Nagy utálta, például a kólát nem engedte be, de nem a kofát, tehát normál kólát és a rágógumizást. De utálta az ilyen amerikai behozott divat dolgokat. És nagyon sokat jártunk osztálykirándulásra, ő szervezte ezt a bakancskalap hátizsák nevű ilyen vándortáborszerű izéket nyáron, tehát ott gyalogoltunk kúra sokat, meg ilyen hangulatos helyekre, itt egy kulcsos házak, meg erdészházak, stb. És a lényeg az, hogy ez nem mindenkinél működik, mert most tavaly volt egy osztálytalálkozónk, és volt, aki nem szerette Kovács tanárnőt, és neki komoly lelki sérüléseket okozott az, hogy ő szarrá szopatta a testnevelés órákon, nekem viszont kurvára bejött, és én úgy érzem, hogy ennek... Nem, de van, aki azért nem jött az osztálytalálkozóra, mert 20 éves sérelmeket nem tudott földolgozni. Mert mondjuk kreol bőre volt, és nem volt cigány egyébként, kreol bőre volt, és hát állandóan cigányoztuk, de gyerekek voltunk, tehát most érted itt elővenni minket olyan dolgokért, hogy én is kit, hogy vertem meg akkor, hát most igazából ott szembesültem vele, magán az osztálytalán volt egy Jankovics Peti nevű barátom, aki pont így egymással szembeültünk az osztálytalán, és kiderült, hogy itt egy pár srác az így fél tőlünk, hogy mindig bánt. De én nem voltam az a tipikus, mint a Johnny Lawrence, hogy állandóan szivattam a többieket, de tény, hogy egyszer-kétszer benne voltam a buliba, és csodálkozva tapasztaltam, hogy nem mindenkinek jött be az a stílus. Nem az én stílusom, hanem az a stílus, amit Kovács tanárnő képviselt, és volt, aki fülét farkát behúzva, alig várt, hogy véget érjen a 8. osztály, hogy ne találkozzon többet Kovács tanárnővel. És mondjuk nyomi maradt egész életére. Mondd azt, hogy utólag se értettem. Nem. Utólag ezt megértettem. Ugye az a baj, ugye két dolog a baj, az egyik, hogy a szuperkompenzáció lesz belőle, és a nyomi az ilyen nagyon menős környekkal. Van egy vékony gyerek, nem a szerepbe, mert ő nem akar végre lenni egy ciki, és akkor így is akar. Jó. De azt kell megérteni, hogyha ő a férfi akarja állni a helyét, és fizikumot akar építeni, és őt ugye vennék balapácsot, meg a kerékcseréhez elvigye venni, vinni a gondit a felhelyhez, meg hazavigye mindjárt szagot a feszkóból, az egy értelmes dolog. Azt mondjuk, hogy mutogatom magam, milyen izmos lettem, az meg egy ember. Érdekes dolgot fogalmaztál meg, most költöztetem az egyik boltomat, és öcsém, akit te is ismersz, és szerintem nagyon jó értékrendű fiatal gyerek, neki ugye kimaradt így az apa történet az életéből, amúgy nekem is, mert én is apa nélkül nőttem föl, ja, nem egy apától számozunk, ezt hozzá kell tenni a sztorihoz, hogy értsétek, de nekem ott volt nagybátyám, meg nagyapám, meg mit tudom, tehát meg volt az a férfi ideál, akitől megtanultam használni a kalapácsot. Ott volt egy srác, akitől megtanultam vésni például, tehát ugye villanyszerelési munkákat, meg, tehát ilyen alapvető dolgokat meg tudok csinálni, hogy tudom használni a kúra fúrót. Egyébként ez nem olyan egyértelmű a mai fiataloknál. Tehát egy fúrógép használata, egy ütve fúrót, hogy megfogsz, kifúrsz a betonba egy lukat, bele teszel egy tiprit, és fölteszel valamit, aminek tartó szerepe van. Tehát most egy képet azért mindenki föl tud tenni talán, bár az se biztos. És ezek a Johnny Lawrence-nek a neveltjeibe, kurvára tetszik az, ahogy a Johnny Lawrence elmagyarázza nekik, hogy miről szól az élet. És az kurva jó a Cobra Kai-ban, hogy ugyanazok a szereplők játsszák, akik 84-ben, és ugyanaz a történet folytatódik tovább. Ugye láttunk már bukta ilyet. Így van. Hát még a szemszög is persze, hogy más eltelt mint 30 év. Hát de itt azért a Johnny inkább főszereplő, mint a Daniel, de egyébként mind a kettő nagyon fontos. Mind a kettő pozitív karakter. Persze. De azért láttam, hogy valamikor egy ilyen elemzést erről, hogy miért a katolikát megjelent volna, valaki azt mondja, hogy valójában nem a csoportunk a csoport, hanem a Daniel Larusszakon, ő ment tovább a Johnny életterébe, tovább a csajával. Ez így konkrétan elhangzik a filmbe. És Johnny szemszögéből. És ezt nem csinálták a sorozatot. Meg a How I Met Your Mother-ben is benne van, de nem ez a lényeg, tehát igazából attól volt jó ez a történet, mert mind a két oldalnak valahol igaza van, mind a kettőnek megvan a saját szempontja, amiből nézve tulajdonképpen minden, amit ő csinál, az indokolt. Tehát igen. Itt nem az van, hogy ezek elmebetegek, meg nem az van, hogy most, mint amit a szuperhős filmekben gyakran kifogásolsz, hogy itt most ilyen nyögvenyelősen ideöröltetünk valami konfliktust, nem, meg itt minden adja magát. Tehát itt ugye nincs egyértelműen két szembefordítható oldal, és akkor az egyikre ráhúzunk, hogy egyébként arra van fekete és fehér, csak nem úgy. Ebbe? Hát én mondjuk a 8. részben tartottam, ideológiailag van fekete és van fehér. És tehát akkor... az, hogy az iskolában elmondják, hogy ne szexi nővér legyél, hanem nem semleges egészségügyi munkás, és a gyerekek meg kiröhögik. De ez benne van. És ezerszer benne van újra, meg újra, meg újra. Benne van ez a vonal. És igen. Ez... De azért, mert ez így van. De ez a Johnny gyerekek is tudják ezeket a dolgokat. Persze. Hát a Johnny az elküldte a picsába a tanítványát, amikor elkezdte neki magyarázni ezt a gender faszomat. És teljesen igaza igen. Volt. Tudom, hogy egy nincs. De zseniális. Kurva jó. Tehát amikor izév megünneplik azt, mindegy, nem kell részletezni, isznak alkoholt. És akkor ugye a srác akkor iszik alkoholt, és akkor mondja, na, így áll ebből, még a golyód is kiszörösödik. Tehát olyan dumák vannak bennem az meg, hogy nekem nagyon tetszik, és az az érdekes, hogy nyilván itt ugye haladunk egy ilyen konfliktusféle felé, most a 8. résznél járunk, és 2 van még vissza, hogy itt kitanít kicsodát meg, hogy ki milyen eszközökkel, de a poén az, hogy mind a kettő működik. Tehát, hogyha pusztán azt nézzük, hogy a karate oktatás az lehet így is, meg úgy is, mind a kettő működik, de az tény, hogy a Johnny-nak a szemlélete az mondjuk közelebb van a Bunny-éhoz talán. Én nem vagyok benne biztos. Én azt gondolom egyébként, hogy itt nem egészen szélsőségesek, de két különböző irányból közelítik meg ugyanazt. És valójában egyik sem ideális a másik nélkül. Én azt hiszem, legalábbis remélem, hogy a következő évad az azzal fog foglalkozni, mert lesz folytatás. Igen, lényegében erre gondolok. Azt remélem, hogy a következő évadban azzal fognak foglalkozni, hogy mi történik akkor, amikor olyan helyzetekbe kerülnek, amikor nem működik a tanításuk. A Danielnek a tanítása is olyan emberekhez fog majd eljutni, akiknél nem működik, és a Johnny tanítása is visszájára fordul. Igen, ezt nem működik a dolog. Tehát ugye ez a basszolgatjuk. Azért, mert nincsen egy jó út ehhez. Igen. Nincs ilyen. Elmondom, hogy mire gondolok, próbálom nem nagyon spoileresen. Itt arról van szó, hogy a Daniel, ugye mindannyian tudjuk, hogy az első filmben azért egy ilyen viszonylag ilyen arrogáns kis köcsög volt, aki azért nem nagyon visszahúzódó volt, hogy ilyesmi, tehát hogy voltak problémái, meg hogy azért viszonylag agresszív volt, meg ilyenek. És a Danielnek lesz egy tanítványa, aki ilyen szempontból teljesen ugyanolyan, tehát alapvetően viszonylag agresszív, meg kicsit antiszociális, meg ilyesmi. Ennek az embernek azt kell tanítani, hogy ő fogja vissza az agresszióját, és úgy tartson egyensúlyt. Viszont, hogyha a Daniel elkezd olyanokat tanítani, mint amilyen a Johnny tanítványa, a Miguel, aki ez a visszahúzódó ilyen nyomi gyerek, az nem fog működni. Uh-huh. Viszont a Johnny tanítása, aki pedig azt mondja, hogy üss először és üss keményen, és legyél agresszív, az fog működni a Miguelnél, de hogyha ő tanítaná azt, akit a Daniel tanít, az valószínűleg nem működne, hanem éppen rosszul sülne el a dolog. Csavar. Tehát ez a, ugyanazt tanítják, csak másik oldalakról. Mire gondolsz? Na persze, hogy van, csak én most arra gondolok, hogy ezt a sorozat kihozza, és szerintem ki is fogja. Ki az, aki tényleg nyomi, és akinek szüksége van erre a fajta motivációra, hogy üss először, és hogy legyen tököd meg, ha legyél férfi. És van az, aki nem nyomi, van az a gyerek, akiről te beszélsz, az nem nyomi, nem nevezhet. Az nem nyominak. Nem kell mondjuk mindenkinek foglalkozni. Hát jó, de itt most is két emberről beszélünk. Két típusról is. Általánosságban, ha valaki edző, és nem, akkor olyan emberek tudatlanul, hogy inkább sír, és nem lehet megfogadni. Ja, egyértelmű. Az nem az ő dolga, az nem az ő melója. Azt akkor nevelje más, akinek más a stílusa. Hát ne várjál, tehát az ember, aki inkább sír, és nem akarja csinálni, az senkinek nem kell edzeni, az menjen innen el. Azzal semmilyen edző nem tud mit kezdeni. Tehát, hogyha te meg akarod, vagy te hajlandó vagy megtenni, amit kell, akkor dől el utána, hogy milyen edzőre van szükséged, de semmilyen edző nem fog rávenni, hogy tedd meg, amit kell. Nem hiszem, hogy mindenkinek van egy stílusa. Nem az edző dolga. És hogyha a te stílusodhoz az a diák, vagy a te stílusodra vevő az a diák, azt fel kell tudni ismerni, és azzal foglalkozni kell. Ha nem, akkor az menjen egy másik edzőhöz, aztán, hogyha ott is bénázik, akkor meg menjen haza, és ne sportoljon, aztán pont. Hát ez van a dolog, amiben szerintem például. Hát mondjuk szerintem nem lehet, hogy jól lesz, hogy jól változik. Igen, ez... Igen. De az is igaz, hogy szerintem is, akinek van valamilyen gyengessége, akár lehet... Meg a akarok fogni, de nincs kedve létálni, és csak figyelj, az, hogy valamit meg akarsz csinálni, az nem onnantól kezdődik, hogy kimondod, hogy meg akarod csinálni, hanem onnantól kezdődik, hogy hajlandó vagy meghozni az áldozatokat. És az, hogy le akarok fogyni, az onnantól kezdődik, hogy nem onnan, hogy megnézed magad a tükörbe, és úgy szarul nézek ki, hanem onnan kezdődik, hogy azt mondom, hogy igen, hajlandó vagyok újra értelmezni a komplett életmódomat. Szerintem nem is ott kezdődik, hogy hajlandó újra értelmezni, mindig csak egy gondolati szint, az elhatározás, és akkor másnap megyek. De az még ilyen, hogy ilyen. Szerintem az első lépések megtétele után történik. Tehát az első lépések azok valójában az első lépések megtétele után kezdődnek. Na odáig sokan eljutnak, hogy felismerik, meg jó, akkor változtatok az értelme. Még azt is látják, hogy szarul kajálok, meg nem edzek eleget, meg nincs aktív életem, stb. De ideig nagyon sokszor sokan eljutnak. De amíg nem hajlandó áldozatot hozni azért, hogy ezt megváltoztassa, addig az semmi. Tehát az semmi. És azt meg kell tenni ahhoz, hogy... Oké, csak az nem akarás, hanem az ilyen szánalmas kis kívánság, mondjuk. Tehát ez olyan, mint amikor a hulló csillagra rá kívánsz valamit, és akkor nem történik belőle semmi, persze. Na hát, volt viszont a éjszakára a végére, ahogy ott leszünk. Én szerintem ez pont a végére bírom a sztori, vagytok minden fanatikusok, hogy ezt megcsináltok. De egy történet van, hogy aki ennyire pattant, hogy eljön, és ezt így nézni meg végig, hallgat, mert ilyen, az kimegy egyébként lesz, hogy meglepetés kimegyetés is. Mi ezt az? Mondd már el. Hát, hogyha azért kijönnek, hogyha a versenyért nem. Biztosan nem lesz szarfén. Bunny nem, a pókember. Bunny nem tudja jól. Pókember? Akkor megyek én is, hogyha pókember. A kommandót azt lesz arom, ilyen Buzi Arnoldot én nem nézek. Tény. Na mindegy, szóval ez szerintem a valakosoknak való, aztán ha megint 25-en leszünk, vagy csak 25-en leszünk, akkor de igazából ezt úgy képzeljétek el, ja Dani, Tóth Dani is ott lesz, tegnap feljöttem, hogy megkérdél rá is. Fottes Borskornél, valószínűleg Dani az egészen biztos, mint szakkommentátor, és neki is úgy mondta, hogy most nem lesz guggoló verseny, nem lesznek itt nagy dolgok, baráti körben megnézzük a Mr. Olympiát éjszaka a SciTech Goldban. Ennyire kell gondolni, és körülbelül is lesz szó, ülőhelyeket biztosítunk, aztán jöttök, mi ott leszünk, ha nem, akkor nem. Hát otthon is lehet enni. Ja, edzeni. Hát az üres járatokban lehet edzeni, mert hogy lesznek üres járatok. De nem lesz ilyen közös teamsite-ek edzés, meg ilyen kötelező dolgok, tehát így teljesen interaktív lesz a program. Egy biztos, lesz egy rohadt meg kivetítő, mi ott nyomjuk a dumát, aztán kész. És lesznek pókember filmek. Az is lenne érdemes megnézni a pókembert, mert tényleg, tehát ez mindegyik közül a legbalek a pókember a eddigi filmtörténet. Nézd meg, szerintem, jó Isten, elmondhatod nekem, hogy már megint egy hülye vagyok, és ez egy szar. Hát eddig is próbáltuk úgy szervezni, csak nem volt. Vagy nem lett, vagy mit tudom én. Azért az kemény volt. majd a szervezés szintjén is van. Hát előszervezés, akkor ott is azért kemény volt, de azért annyit Timszor elmondta, hogy jól sikerült, és talán még sosem volt ennyire szervezett, illetve sosem vontuk be ennyire a közönséget a programokba, például vízibicili verseny és Timtaokkal, óriási sikere volt. Nekem jobban tetszett a guggoló verseny. Ja. Tényleg. Igen. Meséljetek már erről. Majd, igen, majd december környéken beszélünk a Masterbusra. Szerintem tavaly is így volt, hogy ígérgettük egy fél évig, hogy majd beszélünk róla, aztán végül nem sikerült. Mindegy, hogyha szeretnétek, hogy beszéljünk a SciTech Muscle Beach-ről, vagy bármi egyéb témahozatetek van, akkor írjátok meg nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és közben megpróbálom kideríteni, hogy mi lesz az utolsó zenénk. A Yankee Rose című szám lesz a végére, David Lee Roth-tól, akinek nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, de kurva jó zenét csinál. Köszönjük szépen a Coppolát. Igen, köszönjük szépen a Coppolát neked, hogy elhoztad nekünk, meg a... Talán Ricsinek, de hogyha talán nem Ricsi, akkor elnézést kérek. Igen. És remélem valaki lefutózta az egészet. Sziasztok! Sziasztok.